السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد اجمعین الى یوم الدین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعین الى یوم الدین. الحمد للہ, آج 31 اکتوبر 2021 کو سنڈے کے دن یہ ہمارا پبلک سیشن نمبر 15 انشاءاللہ ہوگا. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں آ چکے ہیں, اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے جی علی بھائی, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے, ان کے ساتھ رہنا چاہیے, دوسری طرف آپ ٹی ایل پی کو سپورٹ کر رہے ہیں, پلیز واضح کر دیں. میرا خیال ہے آپ لوگوں نے غور سے میری ویڈیو نہیں دیکھی ہے. میں نے ٹی ایل پی کو سپورٹ نہیں کیا, بلکہ جو سچائی تھی اس کا سپورٹر بناؤں, اور دیکھ لیں کہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ جو میں نے 2 ہفتے پہلے پریڈکشن کی تھی اسی طرف معاملات آ گئے. کل تو 12 رکنی آپ کو پتا ہے کمیٹی بن گئی علماء کی, اور اس میں سے بھی 2 ایسے وزراء جو بڑے ہارڈ لائنر تھے, جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ انڈین ایجنٹ ہیں اور اسی طریقے سے انہیں فارن فنڈنگ ہوتی ہے, وہ سارے وہ ڈھکوزلے پہ مبنی جملے جو ہر مخالف کے لیے بول دیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے بول دیے. اور دوسری طرف ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ ان تمام چیزوں کا ڈینائل کر رہے تھے, اور اب پرائم منسٹر نے ان دونوں سے ہٹ کے باقی وزراء کے اوپر مشتمل کمیٹی بنائی ہے علماء کے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا سٹانس ٹھیک تھا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو نہیں کرنا چاہیے. ریٹ آف دی گورنمنٹ کو ضرور قائم کرنا ہے, لیکن گورنمنٹ جب معاملات کو بگاڑ دیتی ہے, بگاڑنے کے بعد پولیس کو تو تختہ مشک نہ بنایا جائے. معاملات سیاسی حکومتیں خراب کرتی ہیں اور بھگتنا ریاستی اداروں کو پڑتا ہے. جب آپ نے پہلے ان کے ساتھ ریٹن میں ایک معاہدہ کیا تھا, اب اس معاہدے کو اگر آپ وائلیٹ کر رہے ہیں تو مجرم تو آپ ہیں. آپ کی سزا پولیس کو یا رینجرز یا فوج کو تو نہیں اٹھانی چاہیے, اور دیکھیں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ پبلکلی آ کے اس چیز کو ایڈمٹ کریں کہ ہم سے یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا تھا. ابھی تک اسی طریقے سے لیم ایکسکیوزز دیتے جا رہے ہیں کہ جی اس وقت بھی ہم ٹھیک تھے, اس وقت بھی ہم ٹھیک ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا, دنیا گھاس نہیں کھاتی, دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ معاملات ہی بالکل غلط طریقے سے ہینڈل کیے گئے تھے. اور دوسرا جو سب سے بڑا ایشو اس پورے سناریو میں ہوا کہ جو فائنل معاہدہ لکھا گیا تھا اس میں فرانس کے وزیر کو نکالنے کا مسئلہ نہیں تھا, بلکہ یہ تھا کہ اس ایشو کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا, اور پارلیمنٹ میں جس بھونڈے طریقے سے اس کو پیش کر کے فوراً ہی اس معاملے کو ٹھپ کر دیا گیا اور غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا, اسی سے حکومت کی حکمت عملی کی جو ناقص پن ہے وہ ہم پر عیاں ہو گیا. بحث ہونی چاہیے تھی آج, اگر وہاں پہ یہ بحث ہوتی اور بحث کے بعد متفقہ طور پر تمام سیاسی جماعتیں مل کے یہ ڈیسیژن کرتی کہ اس وقت کے حالاتوں واقعات کو دیکھ کے ہمارا ڈیسیژن یہ ہے کہ اس پروٹیسٹ کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے, ہم نے سفیر کو نہیں نکالنا یا ایون نکالنا بھی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا, تو پھر گورنمنٹ مضبوط فوٹنگ کے اوپر کھڑی ہوتی, پیچھے اس کی اپوزیشن بھی کھڑی ہوئی ہوتی. لیکن اس وقت میں تو اپوزیشن کو داد دوں گا کہ یہ بڑا سافٹ موقع تھا حکومت کو دبانے کا, لیکن ہمارے جو اپوزیشن لیڈرز جتنے بھی ہیں, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں, شہباز شریف ہوں یا بلاول بھٹو ہوں, کسی نے بھی وہ نیگیٹو کردار ادا نہیں کیا جو پچھلی حکومت کے اندر اس سیاسی جماعت جس کی اب حکومت ہے اس نے ادا کیا تھا. اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں ان کی میچورٹی کو سلام ہے, ورنہ آپ کو پتا ہے یہ تو کوئی موقع نہیں جانا دیتے تھے, اور پرانی ویڈیوز اب ان کو اسی طریقے سے ہانٹ کر رہی ہیں. آپ دیکھیں رات کو بھی وہ جرگا پروگرام میں سلیم صافی کے ساتھ ہمارے جیرم شہر کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے فواد حسین چودھری صاحب, تو ان کو ساری ویڈیوز پرانی دکھا رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ ان ویڈیوز کا یہ کیا دفاع کریں گے, لیکن انہوں نے کسی ایک کو بات کو بھی ماننے سے یعنی انکار کر دیا اور وہی جھوٹی باطل تاویلات پیش کی جو علماء پیش کرتے ہیں. تو مولویوں میں اور پولیٹیکل لیڈرز میں یہ چیز کامن ہے کہ یہ کتے کو حلال کرنا جانتے ہیں, لیکن عوام تو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ اسی طرح کی باتیں جب پہلی حکومت کے خلاف آپ لوگ دھرنوں میں کرتے تھے تو کبھی آپ بجلی کے بل جلا دیتے تھے, کبھی آپ سول نافرمانی کی تحریک چلاتے تھے, کبھی آپ کہتے تھے میں پولیس والوں کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا تو یہ قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں ہے. پھر کئی پولیس والوں کی آپ نے مار کٹائی والا معاملہ بھی کیا اور پھر پی ٹی وی کے اوپر حملہ بھی کیا. سب کچھ بالکل کلیئر ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, ہم جس طریقے سے ان کو بھلا پھسلا کے جس طرف لگا دیں گے تو لگ جائیں گے. نہیں, وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے نا کہ ہتھاں نال لائیاں دنداں نال کھولنی پینی نے, یعنی ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرے جو ہیں وہ پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. تو اب یہی ہے اس وقت ہو رہا ہے. صرف ہماری پریزیڈنٹ گورنمنٹ, خصوصاً ہمارے پرائم منسٹر صاحب, ویسے تو کہتے ہیں میں بڑا دلیر ہوں, تھوڑا دلیر بن کے کہیں کہ ہاں اس وقت مجھ سے معاملات مس ہینڈل ہوئے تھے. ویسے تو نجی محفلوں میں تو ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی, باقی ساری پارٹیاں بھی کہتی ہیں کہ اس وقت ہم نے غلط کیا. تو پتہ تو سب کو ہے, لیکن اگر یہ کہہ دیں اور کہیں کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, آئندہ کے لیے ہم اس معاملے کو صحیح کر کے چلیں گے. ہمارا جو سب سے آرگنائز ادارہ ہے پاکستان کے اندر وہ تو فوج ہے. اگر فوج نے اپنی غلطیاں مان لی ہیں, چاہے وہ خود آ کے ڈائریکٹلی نہیں مانی آئی ایس پی آر کے تھرو یا ٹویٹس کے تھرو, انڈائریکٹلی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو یوز کر کے انہوں نے پوری دنیا کے اندر پریس کانفرنسز کے ذریعے کہا کہ ہم پہلے ہی غلط کرتے رہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہونے چاہیے, اب یہ ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ آ گیا, ہم اب آئندہ کے لیے معاملات کو دیکھ کے چلیں گے, ماضی میں ہماری غلطیاں ہیں اور اس میں صرف ہمارے ریاستی اداروں کی غلطیاں نہیں ہیں, سپر پاورز کی غلطیاں بھی ہیں جنہوں نے ان کو یوز کیا اپنے مقاصد کے لیے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایڈمٹ کرنے کے بعد اب جب نئی پالیسی بنی ضرب عزم اور رد الفساد کے حوالے سے, تو اب لوگوں کو یعنی تھوڑی امید لگی ہے کہ شاید کوئی معاملات سیدھی طرف جا رہے ہیں. لیکن اسی دوران یہ جو ایپیسوڈ ہوا دھرنوں والا سلسلہ جو 2017 میں شروع ہوا اور اس ایک ایشو کے اوپر شروع ہوا کہ جس قرارداد یا جس وہ حلف نامے کے اندر جو تبدیلی تھی اس کے اوپر ساری پارٹیوں کے سگنیچر تھے, اس کے باوجود ایک خاص پارٹی کو جو حکومت میں تھی اس کو تختہ مشک بنایا گیا. اب تو آپ کو پتا ہے وہ ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی نعیم الحق صاحب کی رحمہ اللہ, اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے, ان کی وہ لیک ہوئی ہے پچھلے دنوں, اس میں بھی کئی ایک چیزیں سامنے آ گئی ہیں. تو اس کے بعد میرے خیال اب اتنا کچھ جب عوام کو پتا چل چکا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر انسان مان لے کہ یار یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا تھا, اس وقت ہماری یہ جذباتیت تھی. اس طرح کی اقرار کرنے سے کسی نے پرائم منسٹر صاحب سے حکومت واپس نہیں لے لینی, پرائم منسٹر وہی رہیں گے, اسی پارٹی کی حکومت ہے, ماشاء اللہ لگنا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ریاستی اداروں نے جتنے ان معاملات کو گمبھیر بنا دیا ہے اب تو اداروں کے اندر بھی لوگوں میں اس چیز کے لیے کوئی پسندیدگی نہیں ہے کہ اب دوبارہ سے فوج جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو آگے لے کے چلے. تو میرا خیال ہے اس وقت ایک عام سٹیزن کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پورے معاملے میں کسی توڑ پھوڑ کا حصہ نہ بنے. یہ تو میں قطعی نہیں کہوں گا کہ آپ ڈنڈے لے کے تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہوئے آ جائیں, کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے ایک نارمل طریقے سے وہ کرے, لیکن اگر وہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم جو املاک کو نقصان پہنچائیں یا پولیس کے اوپر ہم ڈنڈا بردار چڑھا دیں, یہ جو فائرنگ والا معاملہ ہوا وہ بھی میرا تو پہلے سے موقف ہے, اس طرح کا رسک کوئی نہیں لیتا کہ اس طرح کا کام کرے, کیونکہ اگر فائرنگ اس طریقے سے ہوگی تو پھر جوابی بھی معاملات شروع ہو جائیں گے. وہ آپ کو پتا چلا وہ بیچ میں شرارتی لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے, اور ٹی ایل پی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر میرے اوپر یہ اگر کوئی الزام لگاتا نا کہ میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں, تو میرے لیے تو میرے دل میں ان کے لیے اس طرح کے ایکسٹراڈنری جذبات کیسے آ سکتے ہیں, جبکہ دو دفعہ مرڈر اٹمپٹ میرے اوپر انہی کے موٹیویٹڈ لوگوں نے کی ہے. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے آرگنائز طریقے سے کروائی ہے, لیکن وہ دونوں کے دونوں بندے 2017 اور 2021 والے وہ ٹی ایل پی سے تعلق رکھتے تھے، لہذا کوئی اس طرح کی جذباتی افیلیشن کوئی نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور حق اور انصاف کے اوپر مبنی طریقوں پہ لے کے چلنا چاہیے، سچائی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. جو باتیں ہم آج سے دو ہفتے پہلے کہہ رہے تھے اب وہ ساری ہو گئی نا. اب کدھر گئی ہمارے وزیر اطلاعات صاحب کی وہ پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا کہ یہ انڈین ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ انڈین ایجنٹ ہیں، وہاں سے اکاؤنٹ چل رہے ہیں، یہ قلدم ہے، دہشت گرد تنظیم ہے. یعنی وہ ان کو لا کے وہ ٹی ٹی پی کے کھاتے میں ڈال رہے تھے ٹی ایل پی کو، تو وہ ساری چیزوں سے ریورس ہو گیا نا. تو مذاکرات والا معاملہ کہاں رہ گیا، آپ پیچھے ریورس میں چلے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ انہوں نے معاملات کو مس ہینڈل کیا تھا. تو رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو بھی ایسی حرکتیں نہیں نا کرنی چاہیے کہ جس سے رٹ آف دا گورنمنٹ قائم رہے ہی نہ. جوڈیشری اگر اس قسم کے فیصلے کرے گی جو حق پہ مبنی نہیں ہوں گے اور پھر کہے کہ توہین عدالت نہیں ہونی چاہیے، توہین عدالت تو ہوگی جب آپ فیصلے اس قسم کے کریں گے کہ جو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ نے غلط فیصلے کیے ہیں اور شواہد اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر عوام تو آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. تو حکومت کو بھی اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے، فوج کو اپنی عزت بحال کروانے کے لیے، گورنمنٹ کو اپنی رٹ کو قائم کرنے کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز نہیں پرفارم کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے عوام الناس میں ان کے لیے نفرت آ جائے. اگر عوام الناس میں نفرت آئے گی تو یہ معاملہ پھر بڑھتا چلا جائے گا. اینڈ ریزلٹ آپ دیکھ لیں کہ جن ملکوں کے اندر ریاستی ادارے خصوصاً فوج کمزور ہوئی ہے، ان ملکوں کا آپ حال دیکھ لیں، لیبیا کا آپ حال دیکھ لیں، عراق کا حال دیکھ لیں، شام کا حال دیکھ لیں. ہمیں تو لوگ یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کہ جی اس طرح کے کہیں معاملات نہ ہو جائیں، تو جو سمجھانے والے لوگ ہیں ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بڑوں کو بھی سمجھائیں کہ جن کی غلط حرکتوں کی وجہ سے حالات اس طرف چلے جاتے ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلے. اب تو خیر کئی باتیں نکل رہی ہیں کہ یہ پولیٹیکل گینز کے لیے بھی ہوا ہے، یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں اور آپ کو پتا ہے ٹی ایل پی تیسری بڑی جماعت پنجاب کے اندر تھی پچھلے الیکشنز کے اندر، تو یہ بھی خطرہ لگا ہوا تھا. تو اس طرح کی کئی ایک باتیں سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے حسن زن بڑی مشکل سے قائم رہتا ہے. اس وقت صرف پرائم منسٹر کے ڈیسیجن سے کچھ نہیں ہونا جب تک کہ ریاستی ادارے بھی پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے نہ ہوں. اور ریاستی اداروں سے مراد میں یعنی اسٹیبلشمنٹ اور خصوصاً ہماری ایجنسیز اور فوج ہے. یہ نہ ہو کہ پرائم منسٹر کوئی اور ڈیسیجن کر رہا اور پولیس والوں کی لاشیں میں اٹھانی پڑ رہی ہوں اور ادھر جو ہے وہ ان کے اندر سے خفیہ معاملات چل رہے ہوں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں تو اس پہ بڑا خوش ہوں کہ پرائم منسٹر نے سارے اداروں کو بلا کے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ڈیسائیڈ کیا. ویسے اس میٹنگ کی خبریں جو باہر نکل رہی ہیں وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ اگر پاکستان کی فوج یا ریاستی ادارے پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر رٹ آف دی گورنمنٹ کہاں سے قائم ہوگی. ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے، ریئل والے ایک پیج کے اوپر فیصلہ کیا تو پھر اس فیصلے کو اس طریقے سے اسٹیبلش کیا جائے. ویسے مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ یہ معاملات کوئی اتنی جلدی ٹیکل ہو جائیں گے. ایک موجزانہ ہے کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ ٹیکل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے بھی زندگی موت کا مسئلہ ہے. باقی پولیس سے تو ہمیں 1% بھی امید نہیں ہے کہ ان حالات پہ قابو پا سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کے پاس نہ تو وہ ٹرینڈ لوگ ہیں، نہ وہ اسلحہ ہے جس کے ذریعے وہ عوام الناس کو روک سکیں. اور پھر عوام، آپ ہزاروں کی عوام کو کس طرح روک سکتے ہیں، کس حد تک جا سکتے ہیں، کتنی لاشیں آپ گرائیں گے؟ دیکھیں لال مسجد کے واقعے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. وہ چند لاشیں گرائی تھیں، پھر 15 سال ہم نے خود کش حملے اور یہ سارے معاملات بھگتے ہیں. تو ہم دوبارہ سے یہ ایپیسوڈ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں جو میں اکثر کہتا ہوں کہ رد الفساد اور ضرب عزم کی قربانیوں سے جو کچھ ہم نے سیکھا تھا اور جو ہم نے ملک میں امن بحال کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے ملک کے اندر سکون ہے. ورنہ آپ دیکھیں 6-7 سال پہلے کیا حالت تھی یہاں پہ. تو اب دوبارہ سے ایک نیا ایپیسوڈ نہ شروع ہو جائے. پہلے ہم نے دیوبند مکتب فکر کو وائلنٹ کیا خود اور پھر وہ گورنمنٹ کے خلاف ہو گئے. اب اس سے بھی بڑا مکتب فکر بریلوی، ہمارے جتنا نچلا طبقہ ہے پولیس کے اندر، فوج کے اندر، سب بریلوی مکتب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ظاہر تعداد ان کی زیادہ ہے. ان کو تو اپنے خلاف اس طریقے سے نہ کیا جائے. پھر چونکہ ہمارا ایک مذہبی رجحان بھی ہے ہمارے ملک کا، ریاستی اداروں کے اندر بھی مذہب کی بڑی چھاپ ہے، فوج کے اندر بھی، خصوصاً. تو لوگ اپنے ایمان کا مسئلہ بھی اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کئی جو ہیں پولیس والے, انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے جو سوات آپریشن ہوا اور آپریشن, اس میں کئی فوج کے آفیسرز نے بھی اور نیچے سٹاف کے لوگوں نے بھی اپنی نوکریاں چھوڑی. بعض نے موٹیویٹ ہو کے چھوڑی اور بعض نے دھمکیوں کی وجہ سے چھوڑ دی. ظاہر ہے کہ اب ہمارے کے پی کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہاں پہ قبائلی سسٹم ہے, وہاں کے جو لوگ فوج میں تھے ان کے گھر والوں کو تھریٹس ملیں گے, اگر آپ لوگوں کے بچے فوج سے الگ نہیں ہوں گے تو ہم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو مجبوراً بھی لوگوں نے نوکریاں چھوڑی. تو اتنا نہ کسی کو ازمایا جائے کہ وہ معاملات اس لیول تک بگڑ جائیں. خوش اسلوبی سے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. جس وقت ہمارے ریاستی ادارے اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کر رہے تھے نا, یعنی میں بات کر رہا ہوں آج سے 10-12 سال پہلے, نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی تھے, ان کو خود ہماری ایجنسی سپورٹ کرتی تھی. میں اس وقت بھی خلاف تھا کہ پاکستان میں فوج کے, پولیس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہونی چاہیے, ادروائز لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائیں گے. کراچی میں دیکھیں کئی ریاستی اداروں کے لوگوں نے بھتے لینے شروع کر دیے, ان کے اوپر کیسز چلے, جو کچھ بھی ہوا. بہرحال جب آپ اس طرح کے معاملات خراب کریں گے تو پھر معاملات آگے کہیں دور تک چلے جائیں گے. میں تو بالکل خوش نہیں ہوں رینجرز کو جو بلایا گیا ہے پنجاب کے اندر, کیونکہ ان کی ڈائنامکس بالکل الگ ہوتی ہے. پولیس والوں کا چونکہ عوام الناس سے انٹریکشن ہوتا ہے, بعد میں بھی انہوں نے عوام میں رہنا ہوتا ہے, عوامی ڈیلنگز کو وہ جانتے ہیں, اس لیے ان کو معاملات ٹیکل کرنا آتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ سیدنا عمر نے پولیس اور فوج کا ڈپارٹمنٹ الگ رکھا کہ جو تلوار کافروں کے خلاف اٹھ رہی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں اٹھنی چاہیے. اس لیے پولیس کا ڈپارٹمنٹ الگ بنایا, کیونکہ کافروں کے خلاف جو تلواریں اٹھ رہی ہیں فوج کی, وہ اسی فوج کو اگر آپ ملک کے اندر لگا دیں گے وہ تو پھر مسلمانوں کو بھی کافروں کی طرح ٹریٹ کریں گے, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اس میں بعض لوگ پھر اپنے ذاتی خواہشات کو بھی پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں معاملات پیرلل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو نان اسٹیٹ ایکٹر نہ ہو, دوسرا اگر آپ اداروں کے لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دے رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی چیک ہونا چاہیے. اسی لیے میں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے خلاف ہوں, خواہ وہ ریاستی ادارے کریں خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے. جب تک آپ عدالت میں کوئی چیز پروف نہیں کرتے ہیں اس وقت تک کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے. اور سیدنا علی کا یہ کال اس کو تو ترقی بالقبول حاصل ہے کہ قانون میں سکم کی وجہ سے بے شک 1,000 مجرم بھی چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک بے گناہ بندہ وہ سزا بھگتے صرف قانون سخت بنانے کی وجہ سے. جسے اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے حب الوطنی کے نام پہ یہ کر دیا, یا بادی النظر میں لگتا ہے یہ غدار وطن ہے, تو وہ زیادہ گمبھیر معاملہ ہے کیونکہ پھر معاملات آگے چلتے ہیں. اور آج کے دور میں تو میں کہتا ہوں کوئی بہانہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اس دور میں جبکہ میڈیا کے دور کے اندر آپ فون کالز ٹیپ کر سکتے ہیں, ویڈیو بنا سکتے ہیں, سفیشنٹ پروف آپ کے سامنے, آپ عدالت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کے باوجود آپ کہیں کہ نہیں جی یہ اس طرح نہیں, ہمارا خیال ہے کہ ایسے ہو, جس طرح آج سے 10-15 سال پہلے ہوتا تھا, پھر ہم نے اس کا رزلٹ بھی بھگتا. جن لوگوں کے گھروں میں مسنگ پرسن ہوں گے, جن کے گھروں میں لاشیں آئیں گی, اور بعض اوقات بے گناہ لوگ بھی ان سے قتل ہو جائیں, تو پھر معاملات ظاہر ہے اس طریقے سے. یار امریکہ کی انٹیلیجنس اتنی مضبوط ہے, ان سے بے گناہ لوگ مر جاتے ہیں, ہمارے ریاستی ادارے تو بھی اس لیول کے اوپر ہے بھی نہیں ہے. تو اس طرح کے معاملات گمبھیر ہو جاتے ہوتے ہیں, اس لیے بڑی دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ریلیجن سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے اس دنیا میں, ریلیجن کی خاطر, دین کی خاطر لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے مذہب کو, دین کو یوز کیا جاتا ہے, بعض لوگ اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے, بعض جنرلی اپنی آخرت بنانے کے لیے اس طرح کے معاملات کر جاتے ہیں. ہمارے اداروں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت جبکہ ان کی پالیسی یہ تھی کہ ہم نے اپنی جہادی تنظیمیں یہاں بنانی ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کرنا ہے اپنے مخالفین کے خلاف, اس وقت بھی میں ان چیزوں کے خلاف تھا کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلے گا کہ دنیا کو پتہ چل جائے گی ہماری 2 نمبری, اور وہ پتہ چل گئی. ایف اے ٹی ایف اب ایک, انہوں نے ہمیشہ کے لیے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے اب دیکھ لیں اس دفعہ بھی جو اجلاس ہوا ہے پاکستان گرے لسٹ سے باہر نہیں آیا. ہم اسی میں خوش ہیں کہ بلیک میں نہیں چلے گئے. ہاں ہر دفعہ اس پہ خوش ہوتے ہیں شکر ہے بلیک میں سر وہ آپ کو ڈالیں گے بھی نہیں, آپ کو ایسی بند گلی میں نہیں چھوڑیں گے کہ وہ آپ سب کے سب, آپ سے مراد ہم بھی ہیں, کہ سب کے سب خود کچھ حملہ آور بن جائیں اور ان مغربی قوتوں کے اوپر چڑھ دوڑیں. ظاہر ہے کہ بھوکا بندہ تو بھوکی, تو آپ بلی بھی ایک کمرے میں قید کر لیں تو وہ بھی انسان کو نوچ دیتی ہے. تو وہ بلیک لسٹ میں تو یہ آپ میری پیش کو یاد رکھیں, کبھی بھی نہیں ڈالیں گے آپ کو, لیکن گرے لسٹ میں رکھیں گے تاکہ تلوار لٹکتی رہے. اور آئی ایم ایف کی علیحدہ سے جو ہم پہ بائنڈنگز ہیں اور باقی جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں, اللہ کرے مجھے تو کوئی مستقبل قریب میں تو کوئی ملک کے حالات صحیح ہوتے نظر نہیں آ رہے, سیدھی سی بات ہے. اور پھر یہ انٹرنل اس طرح کی لڑائیاں جو شروع ہو گئی ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہی ہم دعا کرتے ہیں, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ, آمین. تو وہ سوال یہاں سے شروع ہوا تھا کہ سپورٹ کر رہے ہیں, بھائی سپورٹ کسی کو بھی نہیں کر رہے, سپورٹ ہم کر رہے ہیں سچائی کو. اب اگر پرائم منسٹر صاحب دہشت گرد تنظیم کالعدم ڈکلیئر کرنے کے بعد بھی مذاکرات کر رہے ہیں تو اب آپ پرائم منسٹر کے اوپر بدگمانی کریں گے کہ وہ ٹی ایل پی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دہشت گردوں کے ساتھ پھر مذاکرات کیے جاتے ہیں جب آپ ان کو کالعدم ڈکلیئر کر دیں؟ نہیں بھائی, اسی طریقے سے معاملات کو اپنے لوگوں کو ایسے ہی لے کے چلا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ کالعدم والا بھی ڈھکوسلا ہی ہے, قانونی طور پہ ٹی ایل پی کالعدم ہے ہی نہیں ہے, یہ پتا ہے آپ لوگوں کو. انہوں نے جب پابندی لگائی تھی نا تو آئین میں رول یہ ہے کہ جب آپ کسی جماعت کو کالعدم ڈکلیئر کریں گے تو 15 دن کے اندر آپ سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس بھجوائیں گے, اور گورنمنٹ کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی جماعت کو کالعدم ڈکلیئر کرے, ورنہ تو نون لیگ کی حکومت آ گئی تو باقی ساری جماعتیں کالعدم ہو جائیں گی, پی ٹی آئی کا بس چلے تو ساری جماعتوں کو کالعدم کر دیں. اس لیے آئین بنانے والوں نے بڑی سمجھداری سے کام لیا ہے کہ حکومتیں تو دوسروں کو کالعدم ہی ڈکلیئر کریں گی, وہ گورنمنٹ ریفرنس بنا کے بھیجے گی سپریم کورٹ میں, پھر سپریم کورٹ میں باقاعدہ جرح ہوگی کہ کن بنیادوں پہ آپ ایک پوری جماعت کو کالعدم ڈکلیئر کر رہے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک بندے نے کوئی غلط حرکت کر دی ہے, یہ کی بھی آئے یا نہیں اس کو ثابت کریں. اور اللہ کے فضل سے ہمارے ریاستی ادارے, ہماری گورنمنٹ, میری ہوش میں تو کوئی بات بھی جو یہ کلیم کرتے ہیں نا عدالتوں میں تو جا کے ہاتھ پاؤں ان کے وکیلوں کے کانپ رہے ہوتے ہیں. میں نے تو پاکستان کی بڑی عدالتوں کی لائیو کاروائیاں سنی, یہ جو جتنے آپ کو باہر اتنے گرجتے ہوئے سیاسی لیڈرز نظر آ رہے ہوتے ہیں نا, ان کے بڑے لمبی زبانوں والے وکیل بھی سر سر یا سر سر اس سے زیادہ بول ہی نہیں سکتے, یہ باہر سارے بیان دیتے ہیں. عدالت میں تو آپ نے جا کے چیز ثابت کرنی ہوتی ہے. تو 15 دن کے اندر انہوں نے ریفرنس بھیجنا تھا, عدالت نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ جماعت کا لدم ہے یا نہیں, انہوں نے ریفرنس بھیجے ہی نہیں ہے, 15 دن ختم ہو گئے. اور یہ 15 دن ختم ہوئے بھی 6 مہینے ہو چکے ہیں, یہ اپریل کی بات میں کر رہا ہوں. آپ اکثر یہ سوچتے ہوں گے اور آپ سے لوگ پوچھتے ہوں گے کہ ایک قدم جماعت کس طرح الیکشن لڑ رہی ہے, سارے الیکشن لڑے نہیں, پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیے ہیں ضمنی انتخابات کے اندر, کئی جگہ پی ٹی آئی سے زیادہ ووٹ لے لیے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں یار یہ قدم جماعت الیکشن لڑ رہی ہے, سر اس لیے لڑ رہی ہے کہ قدم ہے ہی نہیں ہے. وہ حکومتی وزراء اور حکومت کی تقریروں اور پریس کانفرنسز کے اندر قدم ہے, قانون میں قدم نہیں ہے, کیونکہ ریفرنس انہوں نے بھیجے ہی نہیں ہے, زیادہ ڈیسیژن ہوئے ہی نہیں ہے. اب یہ ریفرنس بھیج بھی نہیں سکتے, پھر دوبارہ سے وہ پورا ایپیسوڈ ریپیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ہم انہیں صرف تھریٹ کریں گے اور اپنی باتیں منوا لیں گے. اسی لیے اب الیکشن کمیشن کے جو ایکس ان کے بڑے لوگ ہیں, جب ان کو بی ڈی اے کے اوپر لیا جاتا ہے, میں اگلے دن وہ ڈاکٹر شاید مسعود صاحب کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ کن خوابوں کی دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں, اس طریقے سے قدم ہوتے ہیں. ان کا الیکشن کمیشن ہر دفعہ بیلٹ پیپر کے اوپر ان کا نشان کرین چھاپتا ہے, ان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے نزدیک حکومت کے کہہ دینے سے کوئی جماعت قلعدم نہیں ہوتی جب تک سپریم کورٹ ڈیسیژن نہ کرے. لیکن آپ دیکھیں میڈیا کے اوپر بھی قلعدم, تو میں میڈیا والے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ تھوڑا آپ شرم و حیا کریں, آپ کہیں مبینہ قلعدم. مبینہ کا مطلب ہے بیان کیا جاتا ہے, ریالٹی میں ہے یا نہیں. ویسے میرے حساب سے تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے, تو مبینہ کل عدم. دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب نے ابھی رات کو میں سن رہا تھا ان کا بیان آیا, انہوں نے کہا کہ جی اگر عدالتیں صاحب رضوی صاحب کو چھوڑ دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. عدالت اب کس طرح چھوڑے, عدالتیں تو چھوڑ بیٹھی ہیں, آپ لوگوں نے انہیں پکڑا ہوا ہے. یعنی آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ عدالتی فیصلے موجود ہیں, عدالت نے کوئی پکڑ کے رکھا ہوا ہے, اور اگر آپ خود عدالتوں کا احترام نہیں کریں گے تو پھر آپ کسی سے کیسے کروائیں گے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کا تو نام ہی پی ٹی آئی اس لیے رکھا گیا تھا کہ ہم انصاف عدالتی نظام کو آزاد کریں گے اس طرح کے سارے انفلوئنس سے, اور پھر آپ خود عدالتی فیصلوں کا احترام نہ کریں. تو الٹیمیٹلی وہی ہونا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا, جو میری پریڈکشن تھی کہ یہ جماعت جو مبینہ قلدم ہے نہیں ہے, قانون نہیں ہے, حکومتی وزراء کی زبان میں ہے, گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ میں ہے, قانونی اور آئینی طور پہ کوئی قلدم نہیں, اس لیے الیکشن لڑ رہی ہے. اور میں نے آپ کو پوری اس کے پیچھے الٹیمیٹلی یہی ہونا ہے کہ یہ معاملات انشاءاللہ ریزالو ہو جائیں گے, معاملات سیٹل ہو جائیں گے, دور یا نزدیک یہ جماعت دوبارہ سے اگلے الیکشنز میں بھی آئے گی. اس کا سٹیٹس وہ نہیں ہوگا جو باقی دہشت گرد تنظیموں کا ہے, نہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں قومی دھارے میں آؤ اور الیکشن لڑو, عوام آپ کو منتخب کرے تو پھر آپ کو حق ہے ہم پہ بیٹھنے کا. اب یہ بھی طریقہ جب کوئی اڈاپٹ کر لیتا ہے پھر آپ اور اس میں سے کیڑے نکالنے شروع کر دیں تو اس کا رزلٹ پھر یہی نکلے گا جو اب آپ کے سامنے. اور دیکھیں اس وقت تو لگتا ہے دنیا جو ہے نا وہ, ہم تو سٹون ایج میں واپس چلیں گے, نیٹ ہی بند ہو گیا. ٹھیک ہے, نیٹ بند ہونے کی وجہ سے اس وقت آپ سمجھیں کہ روئی نکل گئی ہے جس طرح پورے معاشرے کی. جتنا ضروری چیز اب بجلی بن چکی ہے نا, اتنی نہیں تو اس سے تھوڑی سی کم انٹرنیٹ بھی ضرورت ہے. اب سارے معاملات ایون پڑھائی بھی جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ کر رہے ہیں. اور رات کو میں بیٹھا ہوں تو میری بیٹی وہ میتھمیٹکس کا کوسچن لے کے آ گئی. میں نے کہا بیٹا تم تو کبھی آئی نہیں مجھ سے سمجھنے کے لیے, آج کیا مسئلہ؟ اس نے کہا بابا وہ نیٹ بند ہوا ہوا ہے تو میں اس طرح کی چیز تو نیٹ پہ ہی دیکھ لیتی ہوں. تو میں نے کہا یار یہ تو ایک فیکٹر ہے, پھر کتنے لوگوں کے کاروبار اس سے جڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے نوجوان فارغ نوجوان جو واٹس ایپ کے اوپر جن کی مصروفیات تھی وہ ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو انٹرنیٹ کی وجہ سے تو اب یہ ظاہر ہے کہ اس ایریے میں ہوا ہے, باقی ملک میں تو نیٹ چل رہا ہے. انٹرنیٹ کو بند کرنے سے کیا ہوگا؟ ویڈیوز آج نہیں تو کل باہر نکل آئیں گی. لہذا یہ تو بات اب ختم کہ کوئی شخص دنیا میں کسی ٹیکنالوجی کے آگے بند باندھ سکتا ہے. آپ نے اس ٹیکنالوجی کا یوز کرنا ہے پازیٹو اور نیگیٹو. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ان چیزوں کو آپ دنیا سے ختم کر دیں. خواہشات کی بنیاد پہ کچھ نہیں ہونے والا, آپ لوگوں کی سوچوں کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتے. اور تو اور جن علماء نے ویڈیو کیمرے کے خلاف اس طرح کی چیزوں کے خلاف فتوے دیے تھے وہ لوگ بیک فٹ پہ چلے گئے, تو وہ اب کیمرے کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے, ہر وقت کیمرے پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا دنیا کا سب سے بڑا میڈیا ہے, اتنا بڑا میڈیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی آپ مین چینلز کے اوپر, مین چینلز کی کیا اوقات ہے یار, جیو کے 10 ملین سے زیادہ ہو چکے ہیں سبسکرائبر, اے آر وائی کے 7 ملین کے قریب ہو چکے ہیں, باقیوں کے بھی آپ دیکھیں, لیکن آپ ذرا ان کی ویورشپ دیکھیں کتنی ہے یوٹیوب کے اوپر, ہمارے ایک عام چھوٹے چینل سے بھی کم ہے. کیونکہ لوگوں کا مین میڈیا سے اعتبار اٹھ گیا ہے. ٹی وی تو لوگ ویسے ہی نہیں دیکھتے. اگر کسی کو نہ کرو یار مجھے بتائیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم رات کو اسپیشلی ٹائم نکالیں کہ 8 سے 9 کیپیٹل ٹاک لگنا ہے تو میں نے دیکھنا ہے. کتنے لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے؟ لوگ ایون ان چینلز کے پروگرام بھی یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں, وہاں جا کے آپ ویورشپ دیکھ لیں بس اتنا ہی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیبلز کے اوپر تو لوگ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں, خبریں کون سنتا ہے؟ خبروں کے لیے تو ایگزیکٹ 9 بجے فارغ ہونا پڑتا ہے. ایون 9 کے بھی بلٹن کسی نے سننے وہ بھی سوشل میڈیا پہ سنتا ہے, تو ان کی ویورشپ دیکھ لیں کیا ہے. اب لوگوں کی یعنی اعتماد اٹھ گیا. اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں جن صحافیوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں ان پہ آگے جو بات کرتے ہیں وہ لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں, اور جو ان کے اپنے مین اسٹریم کے ٹی وی پروگرام ہیں وہ ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں آ کے یہ یعنی بغیر وضو کے بولیں گے اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے اوپر, اور ٹی وی پہ یہ وضو کر کے بیٹھے ہوں گے. یعنی وضو سے مراد میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کنٹرول گفتگو کریں گے. اور کس طرح انہوں نے دھوکہ دیا ہوا اپنے آپ کو ایک دوسرے کو. تو بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور پاکستان کے حالات مزید خراب نہ ہو, بہتری کی طرف جائیں. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرۃ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. ادیب اسلامی نظام پہ دوبارہ ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کروا دیں اور اس میں بتائیں کہ بنی اسرائیل پیغمبروں نے کون سا اسلامی نظام قائم کیا. میرے بھائی اس کے اوپر میں کئی دفعہ بول چکا ہوں, بار بار کیا کلپ ریکارڈ کروانے ہیں آپ کے سامنے. میں نے کئی دفعہ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. نظام نظام کی بجائے آپ نظام کے لیے کوئی نظام بنائیں. یعنی پہلے لوگوں کو مسلمان تو کریں, لوگ تو مسلمان ہی نہیں ہیں, قانوناً صرف مسلمان ہیں, پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں, نماز پڑھتے نہیں ہیں, اپنے 5.5-6 فٹ کے اوپر اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اپنے 4 مرلے کے مکان کے اندر رہنے والے اپنے جو انڈر بیوی بچے ہیں ان کے اوپر اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ساری علمی شہوات ہیں, نوجوانوں کو یوز کیا جاتا ہے ہماری چند جماعتوں کی طرف سے اسلامی نظام کے نام کے اوپر, وہ بھی خوش ہوتے ہیں ہم اسلام کے لیے چند ایک بروشر پکڑ کے جمعے کی نماز کے بعد وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کوئی تبدیلی آتی ہے دنیا میں مجھے بتائیں؟ کچھ بھی نہیں آتی. اس طرح کے کئی وہ تنظیموں کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, میں نے ان سے جب بیسک اسلامک نالج پوچھا تو ان کو وہی نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا میرے بھائی جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہے, آپ نے آگے لوگوں کو کیا بتانا ہے؟ اسلامی نظام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام تو پھر انڈیویجول لیول پہ شروع ہوتا ہے. انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. یہ قرآن کا واضح فتویٰ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ نے اس کو کھول کے بیان کیا کہ ایک جو مرد ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر نگہبان ہے, ایک عورت جو ہے وہ اپنے مرد کے مال گھر اور اس کے بچوں کے اوپر نگہبان ہے, ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ اس طرح انڈیویجول لیول کے اوپر سٹارٹ ہو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل اس کو زیرو سے سٹارٹ کر کے ایک ایپیکس تک پہنچایا. ہم صرف اس کو رول ماڈل کے طور پہ تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ اس طرح کی کامیابی تاریخ انسانی میں نہ پہلے ہوئی نہ ابھی تک بعد میں ہوئی ہے. ہم اسے رول ماڈل کے طور پر فالو کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی اسی طریقے سے سٹارٹ کریں, تو میں پھر اس میں عرض کرتا ہوں کہ معاملات زیادہ گمبھیر ہیں ہماری سوچ سے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں مسلمانوں کا پتہ تو تھا نا, یہ مسلمان ہیں یہ کافر ہیں, یا تو سارے ایک سے ایک بڑھ کے مسلمان ہیں اور منافق ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ رسول اللہ کو تو پھر بھی وحی کی تائید حاصل تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کو بتا دیا جاتا تھا کہ اس طرح یہ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں, ان سے محتاط رہنا ہے, یہ وہ بھی اینڈ پہ جا کے. شروع میں تو سب نے بھگتا منافقین کے معاملات کو. آج تو وحی کا سلسلہ بھی کوئی نہیں ہے, ختم نبوت ہو چکی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم مکی دور میں, میں کہتا ہوں کہ مکی دور سے بھی ہم بہت پیچھے ہیں. مکی دور میں تو کافر تھے تو کافر تھے, مسلمان تھے تو مسلمان تھے. اب مسلمان کہاں ہیں؟ ایون جو مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں نا, وہ بھی بس اتنا مذہب پہ چلنا پسند کرتے ہیں جس سے ان کے معاملات کو نقصان نہ پہنچے, اس سے زیادہ آگے جانے کے لیے تیار ہی نہیں. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان کے اندر اگر کوئی شخص مذہبی ہوتا ہے تو وہ مذہبی ہونے کا مطلب یہ سمجھتا ہے داڑھی رکھ لے, پگڑی پہن لے, شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے, 5 وقت نماز شروع کر لے, باقی اپنے کاروبار کے معاملات میں کام چپ کے رکھے. ہیروئن کی سمگلنگ بھی ہو رہی ہے اور ایئرپورٹ کے اوپر نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, دونوں چیزیں پیرلل میں چل رہی ہیں. حرام کاروبار بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے. تو اگر اسلامی نظام سے مراد آپ یہ لیتے ہیں کہ ویلفیئر سٹیٹ ہو, تو وہ تو پھر ہمارے یورپ اور امریکہ میں زیادہ بہتر ویلفیئر سٹیٹس, اور انہوں نے پریکٹیکلی ایک دنیا کو جنت بنا کے بتایا. ہم لوگوں نے تو دنیا کا امن یقین کرے برباد کر کے رکھ دیا. ہم لوگوں میں سے مراد جو جذباتی لوگ ہیں. اس لیے ان خواہشات کو بجائے آپ بہت بڑے لیول پہ دیکھنے کہ ہر بندے نہیں دیکھنا, اور ایک بچے بچارے کا کیا ویژن ہے. یقین کریں اسٹوڈنٹ لائف میں تو جماعتوں کے بڑے بڑے امیر کس طریقے سے کان پکڑ کے ہانکتے رہتے ہیں, حالانکہ پیچھے ریالٹی کیا ہوتی ہے. اس کی نمائندہ مثال آپ اسلامی جمعیت طلبا دیکھ لیں. یعنی یہ 90s کے اندر کن کاموں کے لیے یہ جماعت یوز ہوتی رہی, مودودی صاحب کا ویژن کیا تھا, اور جماعت بالکل اس کے الٹ چلی. ایک بندہ جو کہ خود وہاں پہ موجود تھا مودودی صاحب کی مجلس میں, اس نے مجھے بتایا کہ جب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگا نا, تو ایک میجر صاحب مولانا مودودی رحمہ اللہ کو ملنے کے لیے آئے جو ان کے معتقد بھی تھے. انہوں نے آگے سلام عرض کیا تو مودودی صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہاں کیسے معاملات چل رہے ہیں. ان کا جی کافی بہتر چل رہے ہیں, انشاءاللہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ پتا کیا ہوا پھر اس کے بعد, تو مودودی صاحب نے ایک جملہ بولا تھا کہ بیٹا اگر آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اتر کے ماشاء اللہ لگا دینا تو وہ بھی غلطی ہوگا. کسی شخص کو بندوق کے زور پر کسی پہ مسلط ہونے کی اللہ, قرآن, اسلام اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے. آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو اس طریقے سے دبا نہیں سکتے, اور پھر دیکھیں ہم نے کیا کچھ بھگتا ہے اس کے بعد. تو لیکن جماعت اسلامی کیا کرتی رہی, 90s کے اندر جتنی حکومتیں ختم ہوئی ہیں, قاضی حسین صاحب رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, نئے کاموں کا انہیں اجر دے, وہ بالکل جماعت اسلامی کو دوسرے ٹریک پہ لے کے چل پڑے. اور مس یوز اس طرح ہوئے کہ جماعت اسلامی کو اس پورے پیریڈ آف ٹائم میں اپنے نشان کے ساتھ الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا جو ترازو کا نشان تھا. کبھی نون لیگ کے ساتھ جوڑ دیا اس وقت کی مسلم لیگ اور وہ اسلامی جمہوری اتحاد بنا, کبھی کسی چیز کے ساتھ اتحاد کروا دیا, پھر ایم ایم اے بن گئی تو کتاب نشان آ گیا, جماعت اسلامی کی شناخت کو ختم کر کے رکھ دیا. اب یہ سراج الحق صاحب آ کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اسی ڈگر پہ واپس لے کے جائیں, تو اس کے تو بہت ٹائم چاہیے. تو یہ اسلامی نظام کی جو باتیں ہیں نا جی, یہ آپ کا کام ہی نہیں. بس جتنا آپ کام کر رہے ہیں ہماری ویڈیوز اس کے اوپر آپ ریکارڈڈ دیکھ لیں. آپ کی میز پر اگر تشریح ہوگی, کوئی حدیث کی کتاب نہ ہونا آپ کو خاص گروہ کا نمائندہ نہیں بنا دیتا کہ آپ نہ طریقہ کار میں اپنے آپ کو اہل تشیع کی توحید کی دعوت نہیں دے سکتے. اہل تشیع کی کتاب ہے نا جی قرآن. میں نے پہلے بھی اس کے اوپر کافی دفعہ عرض کیا ہے کہ چونکہ دنیا میں 85% لوگ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں, تو ظاہر ایک ڈومیننسی اس حوالے سے ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں. باقی ہمارا جو کامن بانڈ ہے وہ تو قرآن ہے. ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, اگر میں اس کو ان ریئل سینس اپلائی کروں تو مجھے بخاری مسلم بھی یہاں سے اٹھا دینی چاہیے, کیونکہ بریلوی دیوبندی تو بخاری مسلم کو بھی نہیں مانتے. یہاں تو فتاوی عالمگیری پڑا ہونا چاہیے. آپ یہ نہ لکھا کریں شیعہ کی کوئی کتاب نہیں ہے. آپ کہا کریں کہ سنیوں کے ٹھیکیدار دو فرقے بریلوی اور دیوبندیوں کی کوئی کتاب یہاں رکھے. بخاری مسلم کو ماننا کافی نہیں ہے, اس کی بھی ماننی ہے جو اس کے اندر لکھا ہوا. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں اہل سنت 85% ہے, اور اس کا بھی 70% حنفی ہیں. تو ان کی بھی کتاب یہاں کوئی نہیں رکھی ہوئی ہے. ان کے لیے بھی قرآن ہے, شیعہ کے لیے بھی قرآن ہے. جب تک ہمارے عقائد سیٹل نہیں ہوتے ہم احادیث کی کتابوں میں آ نہیں سکتے. ہمیں کوئی حدیث, کسی بزرگ کا قول, کسی امام کا قول, کسی ایسی بات کو ماننے پر مجبور نہیں کر سکتا جو قرآن کے واضح دلائل کے خلاف ہو. تو میرے نزدیک تو جو لوگ سنیت کے ٹھیکیدار بھی بنے ہوئے ہیں وہ بھی قرآن کی بیسک توحید سے دور ہیں. تو ہم قرآن کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں میری ساری کنسنٹریشن کتاب اللہ کے اوپر ہوتی ہے. آج کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا ہم اسے بخاری شریف پڑھنے کے لیے نہیں دیں گے, اسلام کی ٹیکسٹ بک کے طور پہ قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے. وہ تو بات کی چیز ہے نا. صحابہ کرام 13 سالہ مکی دور کے اندر تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی, بالکل اینڈ پہ جا کے ہوئی ہے. مکی دور کے بھی اینڈ پہ واقعہ معراج کے بعد باقاعدہ, پہلے تو نفلی نمازیں ہوتی تھیں اور رات کا قیام ہوتا تھا. اس میں نبی علیہ السلام قرآن سناتے تھے, صحابہ کرام پیچھے سن سن کے اسے یاد کرتے تھے. جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ 70 سے زیادہ سورتیں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سن کے زبانی یاد کی ہیں. کتنی خوش نصیبی ہے. تو وہ قرآن کے ذریعے تذکیر ہو رہی ہوتی تھی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کا تم میں مبعوث ہونا یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو تم پہ آیات تلاوت کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس قرآن کے نزول سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اللہ نے قرآن کے ذریعے تمہیں ہدایت دی. تو قرآن پہ جب تک نہیں آتے نا جی، قرآن کی توحید کے اوپر، اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ، بابوں سے جان نہیں چھوٹتی، اس وقت تک آپ اس سے آگے چل ہی نہیں سکتے. کل ہی ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، وہ ایک مولانا صاحب ہیں نعیم بٹ صاحب تبلیغی جماعت کے، جو واقعات، کہانیاں، قصے، سبحان اللہ و بحمدی کی فضیلت، 80 دفعہ دروشی پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ کام ہی نہیں کرتے تھے. لیکن انہوں نے بھی اپنا لچ تلا میرے خلاف ایک کلپ بنا دیا کہ وہ فضول بولتا رہتا ہے. وہ لوگ جو خود فضول بولتے ہیں، جن کی کتاب فضول ہے، نام اس کا فضائل اعمال ہے، چھیڑنے والے اسے فضول اعمال کہہ دیتے ہیں، اور جن کے بزرگ جس طرح کے کام کر کے گئے وہ آپ کو پتا ہے. وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لوگ کہیں گے ایک بات کو بار بار پکڑ لیا ہے، وہ میاں، وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، بس میں آپ میاں ہی کہا کروں گا، اسے آگے نہیں جایا کروں گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے جمع کر کے نا آلموسٹ ایک 17-18 منٹ کا ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے، ریپلائی ٹو مولوی نعیم بٹ صاحب. یہ تمہارے بٹ صاحب ہیں، ان کو کل ہم نے فون کر کے کہا کہ بٹ صاحب تمہارے خلاف کلپ آ گیا. گلو بٹ پالیٹکس میں تھے تو مذہبی حلقوں میں بٹ آ گئے. تو ہم نے خیر بڑے احترام سے ان کا نام لکھا ہے، حفیظہ اللہ لکھا تھا، اور پھر ان کو بتایا کہ آپ یہ آدھے آدھے کلپ کاٹ کے صرف اپنی جو بھیڑے ہیں ان کو اپنے ریوڑ میں واپس لانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، کوئی علمی بات کریں، کوئی چیز ہائی لائٹ کریں، اور جو ہائی لائٹ کی ہے وہ بھی ادھوری. یار ان کے بزرگوں کے پورے پورے واقعات بتا دیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، ہمارے 5-5, 3-3, 4-4 سیکنڈ کے کلپس کے اوپر یہ تبصرہ کر دیتے ہیں. 4 سیکنڈ میں کوئی کیا بات کنوے کر سکتا ہے؟ کوئی بات شروع ہوئی ہوگی، ختم ہوئی ہوگی، اس میں سے ایک کلپ آپ نے اٹھایا، ایک کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہوگی، نہیں تو پھر ہمیں تو پھر فل ٹاس صحیح ہوتی ہے، تو چھکا نہیں مارتے ہیں، باؤنڈری سے باہر پھینکتے ہیں. اور اللہ کے وجہ سے اس طرح کے جتنے بھی لوگ شریف النفس قسم کے میدان عمل میں اترے ہیں نا، دوبارہ وہ نہیں اترے. سب سے پہلے مصباح صاحب نے چھلانگ ماری تھی، اور ان کا کہ میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں، 2 سال ہو گئے ہیں بے توفیق ہیں. اس کے بعد یہ پچھلے دنوں جمال بغدادی صاحب نے اس میں کود پڑے، اب یہ نعیم بٹ صاحب کود پڑے. ان کا بس چلتا تو تارج میر صاحب کو بھی بیچ میں ڈال دیتے، لیکن ظاہر ہے تارج میر صاحب تو اس طرح کاموں میں پڑھیں گے نہیں، ان کو پتا بھی ہے کہ ان کاموں کا انجام کیا ہے، ویسے بھی ان پہ حق کھل چکے ہیں الحمدللہ. تو وہ کل ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، میں نے اس طرح کی ساری چیزوں کو اس میں ایڈریس کر دیا ہے کہ یہ ان کے ایجنڈے کچھ اور ہوتے ہیں، یہ قرآن و سنت پہ آنا ہی نہیں چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں قرآن و سنت سے وہ رزلٹ ہم نکالیں جو ان کے بابوں نے نکالا ہے. اور دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ جی پرانے سارے بزرگ پاگل تھے، ہم نے کب کہا پرانے بزرگ پاگل تھے، ہم کہتے ہیں درمیانے بزرگ پاگل تھے. پرانوں کو تو ہم نے کبھی کہا نہیں، پرانوں کو تو ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں. اگر میں سیدنا علی کو سپورٹ کرتا ہوں تو یہ میری کیا ذاتی رائے ہے کہ یا میں خلفائے راشدین کو سپورٹ کر رہا ہوں؟ میں پارٹی، ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، نئی پارٹی نہیں بنائی ہے. نئی پارٹی تب ہوتی جب میں حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو غلط کہتا، پھر کہتے ہیں ہاں تو نواں جام پہ ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں حضرت علی کے ساتھ ہوں، علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین، تو یہ تو میرے ایمان کا تقاضا ہے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں میں دونوں کے ساتھ نہ کھڑا ہوں، یا بیک وقت میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں کہ دونوں پارٹیاں خوش ہو جائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی. اسلام کی تو خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام حق اور باطل کو واضح کرتا ہے. اسلام کے اندر توحید اور شرک اکٹھا نہیں ہو سکتا، سنت اور بدعت اکٹھی نہیں ہو سکتی. احادیث اور کہانیاں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور جب ایک چیز کو آپ بیان کریں گے دوسرے کا رد خود بخود ہو جائے گا. وہ مولانا ساق صاحب رحمہ اللہ کی بات مجھے بڑی پسند ہے. وہ کہتے تھے کہ بھائی جب توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. اگرچہ وہ گستاخی نہیں ہوگی لیکن آپ کو جو نبیوں کا سٹیٹس بتایا گیا نا اس میں تو گستاخی ہے. مثلا میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈسکس کرنے سے پہلے کرسچنز کی طرف آتا ہوں. جب ہم کرسچنز کو حضرت عیسیٰ کا حقیقی منصب سمجھائیں گے ان کے نزدیک ہم حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو رہے ہوں گے. کیوں؟ انہوں نے تو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کلیم کیا ہوا ہے پروٹیسٹنٹ نے, اور کیتھولک انہوں نے اللہ کا بیٹا کلیم کیا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں ہم کس طریقے سے کرسچنز کو بات سمجھا سکتے ہیں کہ ان کا بھی دل آزاری نہ ہو اور ہماری بات بھی پہنچ جائے. آٹومیٹکلی ہو جائے گی جب ہم کہیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم تو روٹی کھانے کے محتاج تھے, تو یہ تو قرآن کی آیت ہے, تو ان کی تو دل آزاری نہیں ہوگی. سورۃ المائدہ میں آیا کہ عیسیٰ ان کی ماں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. کیا ایسے لوگوں کو تم عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے؟ پھر سورۃ المائدہ میں ہی آیا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم کو, ان کی ماں کو, جتنے زمین میں آباد ہیں ان سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اب اس طریقے سے جب ہم قرآن, ظاہر ہے میں نے قرآن کے الفاظ میں ہی دعوت پیش کرنی ہے نا, یا تو آپ کہہ دیں قرآن سے بہتر کوئی کتاب ہے اور اللہ سے بہتر کوئی ٹیچر ہے. یہ تو کہتے ہیں نا میٹھی میٹھی باتیں کریں, تو پھر یہ دیکھ لیں پھر یہ باتیں ہیں, تو کوئی دنیا کا کرسچن یہ بات سننے کے لیے تیار ہوگا؟ اب ہم ان کی پرواہ کرتے ہوئے دین کو ہی ٹیمپر کر دیں گے؟ نہیں, ہم سچائی بتائیں گے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں گے, دلائل کے ساتھ بتائیں گے, اور وہ ان کے اوپر انشاءاللہ تعالی اثر بھی کرے گا. جن کے لیے قسمت مقدر ہے اور جو لوگ خود بدبختی کما رہے ہیں ان کے لیے ہدایت نہ پیغمبروں کی موجودگی میں ہوتی ہے نہ پیغمبروں کے جانے کے بعد. تو مولانا شاہ صاحب کا جملہ کہ جب ہم توحید بیان کریں گے تو انبیاء کی تو گستاخی ہو جائے گی نا, کیوں؟ آپ لوگوں نے پیغمبروں کے بارے میں یہ کلیم کیا ہوا ہے کہ وہ خود سے غیب جان لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی وحی سے پتا ہے. اچھا یہ جب میں بات کرتا ہوں تو بریلویوں کو بڑا غصہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم پاگل ہیں کہ ہم کہیں کہ نبی خود سے جانتے ہیں. ہمیں بھی پتا ہے لیکن آپ الٹیمیٹلی رزلٹ یہی نکالتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بتانے سے نبی کو پتا چلتا ہے, لیکن آپ میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک ہی دفعہ سب کچھ بتا دیا ہے, اب ہر معاملے کے لیے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ ہمارے دلوں کے حال خود ہی جان لیتے ہیں, وہ قبر مبارک کے اندر ہوتے ہوئے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے مبارک زمانے میں بھی اور آج بھی صرف وہی بات پیغمبر تک پہنچتی ہے جو اللہ پہنچاتا ہے, خود کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے جو پیغمبر حاصل کر لے. یہ فرق ہے. اس کو میں دنیاوی مثال سے دیتا ہوں, آپ کو سمجھانے کے لیے آسان ہو جائے گا, کہ جس طرح عورت کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ بچے کے لیے دودھ اتر آئے, اس طرح پیغمبر کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے غیب جان لے. یہ کوئی فن نہیں ہے. جس طرح ایک تندور میں روٹیاں لگانے والا تندور لگانا میں روٹیاں لگانا سیکھ جاتا ہے, یا ایک شخص تین چار دن اسمارٹ فون پہ بیٹھے تو چلانا سیکھ جاتا ہے, اس طرح علم غیب کوئی ہنر نہیں ہے جو پیغمبر سیکھ جائے, بس اللہ جب بتاتا ہے یہاں سے فرق شروع ہو جاتا ہے. اب جب ہم علم غیب کے اوپر آیات پیش کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, اور میں نے تو چیلنج کیا ہے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 تو کوئی چوک میں کھڑا کے بیان کرے نا تو وہ شہید ہو جائے گا, جتنے سخت الفاظ ہے اس کے اندر. یعنی اصول برکت کے لیے اب ذکر ہوا ہے تو میں تو اس کو تو بار بار ہائی لائٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ معاملہ آپ کی سوچ سے زیادہ گمبھیر ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ توحید, بھائی توحید تو حضرت نوح علیہ السلام سے نہیں لوگوں نے سنی ہے, آپ سے میرے سے کہاں سے سنیں گے؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے نبی تم خود فرما دو کہ نہ میں اپنی جان کی بھی کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا. تو جب سب سے پہلے تو انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے نا, اگر میں اپنے لیے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تمہارا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ میرے لیے چاہے. ولو کنت اعلم الغیب, اگر میں خود سے غیب جان لیتا, لاستکثرت من الخیر, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. یعنی اگر مجھے پتا چل جاتا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے تو میں مستقبل کو فورس ہی کرتے ہوئے پہلے ہی اپنے معاملات کو اس طریقے سے ٹیکل کر لیتا. وما مسنی السوء, اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. حضور کو تو نہیں پتا تھا غزوہ احد میں آپ کے اس طریقے سے دانت شہید ہو جانے, ورنہ آپ اس کے لیے کوئی ریمیڈی کر لیتے. پیغمبروں کو بھی تکلیفیں آئی ہیں. آپ کو نہیں پتا چلا صحیح بخاری میں کہ آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا. وہ تو جب زبان پہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پہ اس لکمے کے ذریعے آگاہ کر دیا حضور کو. لیکن اس کا بھی حضور کی ذات کو وقتی فائدہ ہوا, لیکن کئی صحابہ شہید ہو گئے. تو اب نبی الاسلام نے اپنے اصحاب کو خود زہر کھلا کے مروایا, نعوذ باللہ. پھر سنن ابی داؤد میں پوری تفصیل ہے, اس یہودیہ عورت کو قتل کیا گیا جس نے زہر دیا تھا قصاصاً. ظاہر ہے اس نے اتنے اصحاب کی وہ قاتل بنی. اور بخاری میں آتا ہے کہ 4 سال کے بعد وہ زہر کا اثر دوبارہ واپس لوٹ آیا. بلکہ بخاری کے الفاظ ہیں, عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام اپنی آخری دنوں میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ مسلسل میری رگیں کاٹ رہے جو زہر مجھے خیبر کے موقع پر دیا گیا تھا, اور اس سے آپ کی ڈیتھ ہوئی. آپ کہانیاں سناتے ہیں جی, خالد ابن ولید نے جناب بسم اللہ پڑھ کے تھے زہر کھا لے تھے. اللہ نبی نے بغیر بسم اللہ نے یہودی کی دعوت کھا دی تھی. ہاں دیو جواب ہو, بات کرنے والی کرے. بسم اللہ پڑھنے سے نہ زہر کا اثر ختم ہوتا ہے, نہ کوئی بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے تو وہ بچ جائے گا. جیڑا کوئی ہے ولی اللہ لے آؤ, میں تو چاہنا صفائی ہوئے دنیا تو انہوں نے تجربہ کر لینے. ایسی ان آنا اللہ نذیر ہوں بشیر, میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا. لقومی یؤمنون, ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہے, جو بات ماننا چاہے. تو آپ یہ آیت ذرا پڑھ کے بتائیں تو لگیں گے یہ تو گستاخی کر رہا ہے اور قرآن کی آیت ہوگی. حضرت ابو بکر کا خطبہ جو بخاری میں کم از کم 4 دفعہ آیا ہے, الا من کان یعبد محمدن فان محمدن قد مات, آگاہ ہو جاؤ جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد مر چکے. یہ لفظی ترجمہ ہے مات. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ تو حضرت ابوبکر نے کوئی آیت اور حدیث تو نہیں پڑھی ہے, اپنا ذاتی فارم بیان کیا ہے. اور ایسا فارم بیان کیا جو اس وقت ہے ہی نہیں تھا. کیا صحابہ میں حضور کی عبادت کوئی کرتا تھا؟ اس جملہ بولنے کی ضرورت ہے تھی, ضرورت تھی بعد کے لوگوں کے لیے, کیونکہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. جس طرح نصارہ اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی یہ کامیابی ہے, آپ کے امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی یہ کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان ہو رہی ہے. یہ ہوتے تو 125,000 دفعہ جو ہے دروشی پڑھوا رہے ہوتے وہاں, اور آیتیں بھی چن چن کے. وہ کہتے ہیں نا چن چن کے وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو ہمارے خلاف ہیں, جس میں سے گستاخی کا پہلو نکلتا ہے. یار اگر کسی کا یہ عقیدہ نا کہ آیت میں سے گستاخی کا پہلو نکلتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن ایک گستاخانہ کتاب ہے, نعوذ باللہ. پھر حضرت بکر نے کیا تلاوت کی؟ گستاخی کے پہلو ان کے نزدیک, انکا میتن وانہم میتون, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے تمہارے مخالفین کو بھی مرنا. پھر سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی, یہ تو سورہ الزمر کی 30 نمبر تھی, سورہ آل عمران 144. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل, محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اچھا بخاری میں تو یہ 2 آیتیں ہیں نا. المستدرک للحاکم کے اندر ایک حدیث موجود ہے, یہی والی حضرت ابو بکر کا جو خطبہ ہے نا, اس میں ایک تیسری آیت بھی ہے. کمال ہے یار, حضرت ابو بکر نے بھی چن چن کے نا, چن چن کے آیتیں بیان کی ہیں جڑیاں انہوں نے پابندی لگائی ہے. وہ سورت الانبیاء کی آیت نمبر 8. یار سورت الانبیاء, ویسے تو کہتے ہیں ہم نبیوں کا احترام کرتے ہیں, سورت الانبیاء کبھی پڑھی ترجمے سے؟ سورت الانبیاء کے پہلے رکوع میں ہی نبیوں کے بارے میں اللہ نے عقیدہ بیان کر دیا کہ نبی کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو اس سورت الانبیاء کی یہ آیت نمبر 8 بھی تلاوت کی حضرت ابوبکر نے, المستدرک للحاکم میں آتا ہے. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین, اور ہم نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بنایا کہ جو کھانا کھانے کا محتاج نہ ہو، اور نہ وہ ایسے تھے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہتے. لو جی، سب انبیاء کھانے کے محتاج اور دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں. یہ تین آیتیں پڑھ کے حضرت بکر صدیق نے جو خطبہ دیا ہے، انہوں نے 295 سیل وا دینی سی، ظاہر ہے. تو وہ آٹومیٹکلی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو کتابی باتیں ہونی چاہیے. ہم بار بار جو کہہ رہے ہیں نا، کتابوں کو فالو کریں، بابوں کو چھوڑیں، تو بابوں سے مراد ہم درمیانے بزرگ لے رہے ہیں، پرانے نہیں. پرانے تو وہ ہیں جو ہمارے تھے. کہتے جی 14 سال سے کوئی بزرگ نہیں. جی ہے نا جی، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی ہے نا بزرگ. او جی انہوں کی گال نہ کرو، انہوں تک تو اسی پہنچ نہیں سکتے. سانو پتا ہے تھی نہیں پہنچ سکتے، اسی تو پہنچ گئے نا. سانو تو تھلے لتا پڑ کے کھینچو، اسی تو انہوں تک ہی پہنچے ہیں نا، کہ جو انہوں نے دین سکھایا ہم نے تو وہ فالو کرنا ہے نا. صحیح کہہ رہے ہو، تھی کدے بھی نہیں انہوں تک پہنچ سکتے. تھوڑے تھلڑے نے تھوڑے ایسے مت مار دیتی ہے کہ تھی نہ انہوں تک پہنچو گے، اور اگر آپ خلفاء راشدین تک نہیں پہنچے تو نبی اسلام تک، اللہ تک تو آپ نے پہنچنا ہی نہیں، کیونکہ کوئی اور راستہ نہیں ہے نا. آپ نے راستہ اپنا بنایا ہوا ہے اپنی مرضی سے، تو آپ اس طرف نہیں جا رہے. امام زامن کی کیا حقیقت ہے؟ بدعت ہے جی، اور کیا. کوئی کیا کسی کو ضمانت دے سکتا ہے میرے بھائی؟ یہ تو ان لوگوں نے جس طرح کی، یہ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں اس طرح کے تعویذات اور وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بلکہ وہ اگلے دن ایک انگریز کی ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی، وہ آپ دیکھیں جس بندے کے اندر ہدایت حاصل کرنے کا مادہ ہو نا، اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے. اس گورے کا انٹرویو تھا اور وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان بھی بڑے عجیب طریقے سے ہوا ہے. وہ یعنی یہاں تو لوگ پیرو فقیروں کی وجہ سے بعض اوقات شیطانی طور پہ کوئی نفع ہو جائے تو پکے ہی اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن گورا دیکھیں اپنی عقل استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں کافر تھا، کرسچن تھا، مجھے کسی مسلمان نے ایک تعویذ دیا اور اس نے کہا کہ اسے اپنی جیب میں رکھ لو، تمہیں کبھی پولیس نہیں پکڑے گی، جو مرضی تم کرتے رہو. اچھا ابھی معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا. وہ کہتا ہے جی ایک بار میں نے قانون توڑا، مجھے پولیس نے پکڑ لیا، انہوں نے میری پوری تلاشی لی اور میری جیب میں سے وہ تعویذ نکلا. وہ کہتا ہے جس پولیس والے نے وہ تعویذ پکڑ کے ہاتھ میں رکھا نا، تو اس کے ہاتھ میں اتنی اس کو تکلیف ہوئی، آگ لگنا شروع ہوگی، اس نے فوراً پھینک دیا، اس نے کہا جا تم چھوڑ دیتا. وہاں بھی سپرسٹیشیس لوگ موجود ہیں نا، یعنی پریکٹیکلی چیک بھی ہو گیا، اور ایک دفعہ نہیں کہتا، دو دفعہ اس طرح ہوا میرے ساتھ. آپ تو پکا اسے مشرک بننا چاہیے تھا نا. کہتا بعد میں کبھی میری کسی مسلمان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تو اس نے کہا بھی اسلام تو اس طرح کی. پھر وہ کہتا تعویذ کو جب میں نے کھولا تو سارے وہ جادو والے تعویذ تھے، شرکی الفاظ لکھے ہوئے تھے. وہ کہتا میں نے پھر انہوں نے مجھے ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی جس میں قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی، احادیث لکھی ہوئی تھی اس طرح کے عملیات کے بارے میں، کہ اس سے کو بظاہر آپ کو یا وقتی طور پہ کوئی نفع پہنچ بھی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے چیز یہ کہ اس طریقے سے معاملات کیے جائیں. مثلاً ایک شخص راتوں رات امیر ہو جائے ہیروئن کی اسمگلنگ کر کے، اس کے بعد وہ ایک مسجد بنا کے اس میں 5 وقت نماز پڑھے، تو مجھے بتائیں یہ کام کرنے سے اس کا وہ راتوں رات امیر ہونا حرام کما کے کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ یا یہ چیز وہ پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتا رہے وہ جرم اس کا معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو ریورس نہ کرے؟ بظاہر تو اچھا کام کر رہا ہے لیکن غلط طریقے سے کیا، تو اسلام اس چیز کو انڈورس نہیں کرتا. وہ کہتا جب میں نے وہ آیات احادیث پڑھی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. تو وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں تو اس ایکسپیرینس سے گزرا ہوں، کسی کو اگر شیطانی عملیات سے کوئی فائدہ پہنچ بھی جائے تو وہ وقتی فائدہ ہے، وہ اللہ نے اس کی ازمائش اس میں رکھی ہوئی ہے. ہم کئی ایسے واقعات جانتے ہیں جو وقتی طور پہ شیطان آپ کو اس طرف برگلا دیتا ہے، پیچھے کرنے والا اللہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شیاطین جو ہیں فرشتوں کی گفتگو چراتے ہیں اور پھر ایک شیطان سے دوسرے شیطان کو ٹرانسفر کرتے ہیں، ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگتے ہیں. بعض اوقات کوئی ایک جملہ نیچے کسی نجومی تک پہنچ جاتا ہے، وہ اس میں غلط ملت ملا کے تو اس کو سپریڈ کر دیتا ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا ہمارے اپنے قریبی جاننے والوں میں، ایک بندے کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس کو باقاعدہ خواب آئی، وہ دوسرے ملک میں تھا، کہ بھئی پاکستان جاؤ، فلاں مزار پہ حاضری دو، تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا. وہ اسپیشل آیا پاکستان اسی کام کے لیے، آگے سے اس کی خوش قسمتی کہ وہ آیا جب اس سے اگلے دن میرے درس میں آ گیا، ابھی دربار تک پہنچا نہیں تھا وہ، اور اس دن میں قبروں مزارات کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر رہا تھا. وہ آیا ہفتے کے لیے، ہفتے بعد جب واپس جانے لگا تو اس نے مجھے بتایا کہ جی میں تو اس کام کے لیے آیا تھا، لیکن وہ آپ کا درس سننے کے بعد نا میں تو اس چکر میں پڑھوں گا ہی نہیں، اولاد ہونی ہے ہو نہیں ہونی یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. سورہ شورا میں اینڈ پہ آتا ہے نا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. رسول اللہ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں نا، سوائے حضرت ختیجہ کے یا ماریا قبطیہ سے ایک ابراہیم پیدا ہوئے. تو کیا باقی عورتوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہوتی؟ یہاں کتنے پیر ہیں جن کے اپنے بچے بے اولاد ہیں اور لوگوں کو وہ اولاد ہونے کے تعویذ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے ہوتا ہے. اچھا خیر وہ واپس چلا گیا، واپس گیا جا کے اس نے ٹیسٹ کرایا تو پریگنینسی پازیٹو آ چکی ہوئی تھی، اور پریگنینسی وہ جو اس نے خواب دیکھا تھا اس سے پہلے کی ٹھہر چکی ہوئی تھی. لیکن آپ کو پتا ہے کچھ عرصے بعد پتا چلتا ہے. تو شیطان کو تو یہ پتا چل گیا کہ یہ اس کی بیوی پریگنٹ ہو چکی ہے، وہ ایک بابے کے کھاتے میں اسے ڈالنے لگا تھا. اب ماشاءاللہ 10-12 سال کا اس کا بیٹا بھی ہے وہی والا. اب بات یہ ہے کہ اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں، کرنے والا اللہ ہوتا ہے، بابے کے کھاتے میں ڈال جاتے ہیں. بس آپ نے وضو نہیں توڑنا، آزمائش کے وقت کے اندر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے. دوسری تو ہم تو کہتے ہیں نا یا اللہ اگر رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو ہم قدموں سے لپٹ جاتے، ٹھیک ہے جی، جان دے دیتے حضور کے لیے، یا ایمان دے دیتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو نبی کی حفاظت کہاں سے انہوں نے کرنی تھی؟ اگر رسول اللہ کی تعلیمات کی حفاظت نہیں کر سکتے، کتنے کتنے موحدین دیکھے ہیں 2-4 سال وہ صبر کرتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں ان کی وہ یا تو سانس پکڑ کے گھسیٹ کے اس عورت کو کسی مزار پہ لے جاتی ہے جب کام نزدیک لگا ہوتا ہے، اور وہ مزار کے کھاتے میں ڈال جاتا ہے. یار اگر کچھ کر سکتے ہوتے پاکستان کی بجلی پوری کر دیتے. اور سب سے بڑھ کے میں ان کو تو نہیں کہتا، میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ میں اگر کوئی بابا اور بزرگ ہوں اور میں نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہوں تو میری بزرگی کے اوپر لعنت ہو کہ میں زندہ ہوں اور نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاحانہ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہوں، فیس بک کے اوپر رکھی ہوئی ہوں، میں نگاہ مار کے ڈیلیٹ کر دوں. کہتے ہیں نا ہر علاقے میں بزرگ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اے ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں بزرگ. تو پھر اس سارے کا غصہ نکالنے کے لیے اگر ہم ایک چھوٹا سا جملہ بول دیں کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، تو غصہ نہیں کھانا چاہیے. پہلے تو ہم کہتے تھے قرآن و سنت کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے، اب تو میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب اور گستاخانہ کارٹون بنانے والوں کے مقابلے میں بھی کوئی شے نہیں نکلے. کیا کر لیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے نا. کہتے ہیں جی حکم ربی ہوتا ہے. اچھا حکم ربی ہے کہ کارٹون بنن تو تھی خاموش رہو، اے اللہ کا حکم ہے. اور اے حکم ربی ہے کہ لوگوں کی گڈیاں موٹر سائیکلوں آگ لاؤ. کسی عاشق رسول نے اپنی گڈی میں تو کدی آگ نہیں لائی، اپنے موٹر بائک کو تو کبھی نہیں چلایا، لوگوں کی گاڑیاں اور اے ٹی ایم مشینیں لوٹنا یہ عشق رسول ہو گیا؟ اللہ بھی نہیں کر رہا. اللہ نے کیوں کرنا ہے؟ اللہ نے بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے ہیں؟ اللہ خود نہیں اپنا تعارف کروا سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ہی تعارف کروائے میرا. پیغمبروں کے جانے کے بعد پیغمبروں کے ماننے والوں نے اس کام کو کرنا ہوتا ہے. اللہ نے آپ کسی میں لگایا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کرے. علی بھائی سوال یہ کہ حضرت عائشہ پر کتے بھونگنے والی حدیث کا مقصد کیا، یہ بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے، اس لیے ضروری ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ غیر ضروری ہے تو پھر ہمارے نبی غیر ضروری باتیں کرتے رہے، نعوذ باللہ، تو ایسا عقیدہ کفریہ ہوگا. اور اگر اس سوال کو ہم پازیٹیولی لیں اور اس کا جواب دیں تو وہ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ ہم نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو غیبی خبریں امت کو دی ہیں نا، یہ غیبی خبریں اس چیز کو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ رسول اللہ اللہ کے پیغمبر تھے، ایک جنگجو نہیں تھے. جنگجو بھی تھے لیکن صرف جنگجو نہیں تھے. صرف جنگجو جو ہوتا ہے نا وہ جنگوں کی بنیاد کے اوپر دنیا کو الٹ دیتا ہے، بس کوئی نظام نہیں دے کے جاتا. نبی علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی گلی گلی میں رسول اللہ کا انقلاب موجود ہے. آپ نے جو دنیا کو چینج کیا وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، لوگوں کو خدا کا تعارف کروایا وہ نظر آ رہا ہے. یہ چیز نبی علیہ السلام کو ممتاز کرتی ہے دنیاوی بادشاہوں سے. دوسرا, نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد جو واقعات ہونے تھے ان کو بیان کر کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ ثبوت چھوڑ دیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ کرام نے تو آپ کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے. بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں تھا تو ایک پیالہ آپ کو دیا گیا, بس پورے اس قافلے میں سے ایک پیالہ نکلا تو آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی, 1500 صحابہ نے اس سے پانی پیا, جانوروں کو بھی پلایا, سٹور بھی کر لیا, تب بھی وہ پیالہ ختم نہیں ہوا اور چشمے اس میں سے پانی کے نکلے حضور کی مبارک انگلیوں میں سے. اور یہ حضرت موسیٰ سے بڑا معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر پہ آسا مارا تھا, پتھر سے تو چشمہ نکل آتا ہے, گوشت اور ہڈیوں میں سے پانی کا نکلنا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. تو یہ صحابہ کرام جن 1500 نے یہ منظر دیکھا ہے ان کو تو اس کے بعد کوئی اور منظر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی اور معجزہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے. اور یہاں میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بتا دوں, اس طرح کے آپ کو جیسے بھی جتنے بھی واقعات ملیں گے نا بخاری مسلم میں, یہ بھی ملے گا کہ تھوڑا سا کھانا تھا اس میں آپ نے لعاب دہن ڈالا, دعا کی, کئی سو کو کفایت کر گیا. ہمیشہ ان واقعات میں کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوگی جس کے اندر برکت ہوئی. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی چیز موجود نہ اور حضور کر کے دکھا دے. وہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے, کریشن ایکس نہیں لو, عدم محض سے وجود. ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ تھوڑا سا پانی تھا تو اس کو زیادہ کیا برکت, وہ بھی اللہ کے اذن سے. یہ نہیں ہوا کہ پانی ہے نہیں تھا تو پیدا ہو گیا, نہ اس طرح نہیں ہوگا. یہ اللہ نے فرق رکھا ہوا ہے معجزے میں اور اپنی قدرت کے اندر. یہ میں نے آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتایا. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کئی بار کھانا کھاتے تھے اور ہم نوالے میں سے تسبیحات کی آواز خود سنتے تھے. کتنا بڑا معجزہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, نبی علیہ السلام نے اس پہ مبارک ہاتھ پھیرا تو کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی. اب پنڈلی کی ہڈی کو کیورنگ پیریڈ کم از کم 6 مہینے تو چاہیے, میڈیکلی یہ امپاسبل ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا کوئی معجزہ بھی میڈیکلی سائنٹیفکلی پروف نہیں ہو سکے گا, کیونکہ اگر سائنس وہ کام کر لینا پھر وہ معجزہ نہیں رہے گا. سائنس ہڈی کو جوڑ تو لے گی لیکن اس طریقے سے نہیں جس طرح پیغمبر جوڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. تو یہ معجزات جن لوگوں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے. بخاری مسلم میں آتا ہے بارش نہیں ہو رہی تھی, صحابہ ایک صحابی کھڑے ہوئے جمعہ خطبے میں, اللہ کے نبی دعا کریں, نبی علیہ السلام نے دعا کی, اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک ہوتی ہے. اگلے جمعے والے دن وہی بندہ دوبارہ کھڑا ہوا, یا رسول اللہ دعا کریں ہمارے تو آپ مکان گرنے والے ہو گئے, آپ یہ دعا, اور دعا بھی دیکھیں اپنی مرضی کی کروا رہے ہیں کہ ہماری جو ارد گرد زمینیں ہیں ان پہ بارش ہو, ہمارے گھروں پہ نہ ہو. ان دنوں میں گھر کٹھے ہوتے تھے, زمینیں باہر ہوتی تھی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام اپنی مبارک انگلی سے یوں بادلوں کو اشارہ کرتے تھے اور بادل پھٹتے جاتے تھے. سر یہ ہالی ووڈ کی فلموں میں آپ کو کیمرے کے کمال سے دکھایا جا سکتا ہے, ویسے سائنٹیفکلی یہ چیز ہو نہیں سکتی. یا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہواؤں پہ حکومت دی تھی, یا ہمارے نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے یہ کام کروایا. اب یہ تو ساری چیزیں تھیں ان لوگوں کے لیے جو موجود تھے, بعد میں ہمارے لیے کیا چیزیں تھیں کہ حضور اپنی وفات کے بعد ایسے واقعات بیان کر دیتے اپنی زندگی میں کہ یہ میرے بعد یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, اور وہ اسی طریقے سے ہوتا چلا جاتا. تو بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی رسول اللہ کی نبوت کے اوپر یقین آ جاتا. یعنی نبی علیہ السلام مسند احمد میں آتا ہے کہ اپنے نواسے حسین ابن علی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, مولا علی حاضر ہوئے گئے, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ کو کس نے غمگین کیا؟ آپ نے فرمایا ابھی بھی حضرت جبرائیل آئے تھے, انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور اس کو فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اور پھر انہوں نے میری کہنے کے اوپر وہاں کی سرخ مٹی بھی لا کے مجھے دکھائی, یوں ہاتھ مار کے مرزانہ طور پہ. تو یہ حدیث جنگ صفین پہ جاتے ہوئے نینوا نامی جگہ پہ مولا علی نے بیان کی, جب انہوں نے کہا اصبر یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ صبر کرنا. تو وہ تابعی کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت علی کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی وہ جس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے, تو حضرت حسین کی کنیت تھی ابو عبداللہ، کیا میرے بچے صبر کرنا جب تجھ پہ یہ برا وقت یہاں پہ آئے گا. پھر وہاں انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ وہ حضرت حسین علیہ السلام کو حضور نے اٹھایا ہوا تھا، تو اس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ اس جگہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا. اب وہ تو بچہ چھوٹا سا شہید ہونا ہے 58 سال کی عمر میں، تو 58 سال زندہ رہے. پھر صحیح بخاری مسلم دونوں میں آئے، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو عمار ابن یاسر تو 60 ایئرس تو اس وقت آلموسٹ ان کی ایج ہو چکی تھی جب حضور یہ حدیث بیان کر رہے تھے، اس کے بعد بھی 30 سال آلموسٹ زندہ رہے ہیں. اور پھر وہ واقعہ ہوا ہے، حضرت حسین کی شہادت تو 50 سال بعد، یہ 30 سال بعد. پھر بخاری مسلم میں منگولوں سے جو جنگ کرنے کی حدیثیں ہیں کہ چپٹے چہروں والے، ڈھال کی مانت چہروں والے لوگوں کے ساتھ تم لوگ جنگ کرو گے، ایک زمانہ آئے گا، وہ تو بخاری مسلم کے بھی لکھنے کے بعد وہ واقعات ہوئے جب منگولوں کے ساتھ جنگیں شروع ہوئی مسلمانوں کی. تو یہ ساری چیزیں، اور انہی میں سے یہ سیدہ عائشہ کے والے سے بھی تھا. تو اس میں ایک رسول اللہ کی نبوت کی خبر تھی، دوسرا ظاہر نبی علیہ السلام نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے گائیڈ لائنز بھی دینی ہے کہ جب اس طرح کا وقت آئے تو تمہیں کس سسٹم کا حصہ بننا چاہیے، حق اور باطل میں تمہیں فرق بھی پتا چلتا ہے، تو وہ بھی بتا دیا. اس کی وجہ سے سیدہ عائشہ کی کوئی توہین نہیں ہوگی، ورنہ یہ تو توہین چھوٹی ہے، اس سے بڑی توہین تو قرآن کے اندر موجود ہے. اگر آپ کی ڈاکٹرین ہم مان لیں، قرآن میں تو آیا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا اور دنیا کا مال چاہتی ہو سورۃ العذاب میں تو میں تمہیں دے کے رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طرح میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. اب کتنی بڑی تھریٹ ہے، کسی عورت کو یہ تھریٹ ہو اللہ کی طرف سے کہ تو نے اگر صحیح طریقے سے نہیں چلنا نا تو میرا نبی تجھے طلاق دے دے گا، تو یہ کتنی بڑی دھمکی ہے اس کے لیے، تو قرآن میں تو آئی ہوئی. تو اس کو بیان کرنے کا مقصد کوئی انبیاء کی بیویوں کی توہین نہیں ہوتا، بلکہ چونکہ انبیاء کے گھروں سے دین نے بٹنا ہوتا ہے، لوگوں تک پہنچنا ہوتا ہے، لہذا انبیاء کی اولاد، ان کی بیویاں، ان کے گھر والے ڈسکس ہوں گے، اس میں توہین کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ کہنا کہ جی اہل تشیع عام لوگوں میں اس کا بیان کرنا یعنی وہ اس کو بیان کرتے ہیں، تو بھائی ان کو بیان کرنے دیں، جہاں پہ وہ غلطی کرتے ہیں وہ ہائی لائٹ کریں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن کی وہ آیات بیان ہی نہیں کرنی ہے کہ جن میں انبیاء کی گستاخی کا پہلو نکلتا ہوتا ہے، تو پھر آپ قرآن کو چینج کر دیں گے. اب قرآن میں کئی ایک ایسے واقعات ہیں جو بہار شریعت کے مقدمے میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے کہ انبیاء کے واقعات جو قرآن میں آئے جن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ سختی والا معاملہ فرمایا، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ، ان واقعات کا بیان تلاوت کے علاوہ کرنا حرام ہے، حرام. تو یہ حرام کام کون کروا رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن تو وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نصیحت کے لیے ہم نے احسان کیا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور نصیحت حاصل ہونی انبیاء کے واقعات سے ہے. سورۃ الاعراف میں آیا کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے جنت سے نکلوا دیا اور ان کے کپڑے اتروا دیے کہیں تمہیں نہ ورگلا دے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نصیحت کس واقعے سے حاصل ہوگی؟ حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے سے. آپ کہتے ہیں بیان کرنے ہی حرام ہے. سورہ تحریم کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو عورتیں ہمارے دو بہترین بندوں کے عقد میں تھیں، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، لیکن وہ لوگ بھی ان کے کچھ کام نہ آئے جب انہوں نے خیانت کی ان کی بیویوں نے، تو وہ نبی کی بیویاں نہیں تھیں. تو بیسیکلی اللہ نے ہمیں بتایا کہ اگر نبی کی بیویاں بھی خائن ہو جائیں تو انبیاء ان کے کچھ کام نہیں آتے، تو لہذا تم نے نہیں یہ کہنا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یہ کام نہیں کرنا. اچھا ویسے جو غالی رافضی ہیں وہ ان آیات کو ریلیٹ کر دیتے ہیں سیدہ عائشہ اور حفصہ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں چونکہ سورہ تحریم کے آغاز میں سیدہ عائشہ اور حفصہ کو ڈانٹ پلائی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اور سورہ تحریم کے اینڈ پہ جا کے لوط اور نوح کی دو بیویوں کا ذکر ہوا، تو وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اور وہ ایکسٹریم تک چلے جاتے ہیں. یعنی غالی رافضی، شیعہ کی میں بات نکالنا، غالی رافضی جیسے وہ یاسر الحبیب ہے، وہ تو امام خمینی کو بھی کافر کہتا ہے، وہ اتنا غالی راضی ہے، تو وہ اس طرح کے قرآن سے رزلٹ نکالتے ہیں. اس طرح کے رزلٹ جو ایکسٹریم پہ نکالتے ہیں آپ ان کو ضرور کنڈیم کریں، لیکن اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں جو سورہ تحریم کے آغاز میں سیدہ عائشہ اور حفصہ کا جو معاملہ ہوا حضور کے ساتھ، وہ شہد پینے والا واقعہ اور وہ حضور کا راز لیک کرنا، اس معاملے کو ہم نے بیان ہی نہیں کرنا جو بخاری مسلم میں بھی آیا ہے، تو پھر تو معاملات، پھر تو آدھا دین ہی ختم ہو جائے گا، پھر تو حضور کی آئلی زندگی سے کوئی بھی چیز بیان نہیں ہوگی. اس لیے ان کی حکمت سمجھیں. علی بھائی قرآنی آیات کی خطاطی کر سکتے ہیں جو ہم اس کو سٹائلش انداز میں لکھتے ہیں وہ جائز ہے؟ بالکل. دیکھیں یہ بھی ایک فن ہے. بعض لوگ جو ہے نا کسی زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے میں بھی اس کو بڑا عجیب سمجھتا تھا کہ یار یہ اتنے رنگوں کا قرآن لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ بھی یار ایک فیلڈ ہے نا، ہر فیلڈ میں انسان نے ترقی کی ہے. قرآن کو اچھے طریقے سے بیان کرنا، اس کی تعلیمات کو جو ہم کوشش کرتے ہیں، یہ ایک علیحدہ سے فن ہے. قرآن کی اچھے طریقے سے قراءت کرنا، یہ الگ سے ایک فن ہے. قرآن کو اچھے طریقے سے لکھنا کہ لوگ اٹریکٹ ہوں اس کی طرف، یہ بھی ایک فن ہے. ایک فن سے دوسرے فن کی نفی نہیں ہوتی. لیکن یہ میں بات مانوں گا کہ محفل قراءت یا خطاطی کرنے سے قرآن کا کوئی حق نہیں ادا ہونا جب تک آپ نے قرآن پہ عمل نہیں کرنا. لیکن کوئی کہہ جی چونکہ قرآن پہ عمل ہی نہیں لوگ کرتے تو خطاطی کرنے کا کیا فائدہ، وہ الگ سے ایک موڈ ہے، اس کو آپ اس کو اسی طریقے سے رہنے دیں. ایک فن ہے، یہ بھی ایک اچھی چیز. آپ دیکھیں تاج کمپنی کا قرآن پاکستان بننے سے پہلے اس خطاط نے لکھا ہے، آج بھی اس کے ساتھ کا وہ 16 لائنوں والا قرآن کوئی نہیں لکھ سکا جو حفاظ کو پڑھایا جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا وہ 16 سطری قرآن، ٹھیک ہے نا، وہ کمال اس بندے نے لکھ دیا ہے. کیا اس کی رائٹنگ ہے، وہ ابھی تک وہی چھاپے چل رہے ہیں. یا پھر اب کچھ عرصہ پہلے، آج سے 30 سال پہلے، جو عثمان طہٰ رائٹر ہے شام کا، دمشق کا، جس کو سعودیہ والوں نے ہائر کیا فہد انٹرنیشنل جو پرنٹنگ پریس ہے اس کے لیے، جس میں یہ قرآن لکھا گیا، یہ بلو بائنڈنگ والا قرآن، جس یہ 15 لائنوں والا ہے، اس کے ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہوتی ہے. اتنے زبردست انداز میں اس نے خطاطی کی ہے کہ وہ ہر صفحے کے اوپر جا کے آیت مکمل ہوتی ہے، کوئی صفحہ بھی آیت مکمل ہونے سے کے بغیر نہیں ہے. تو یہ ایک بندے کا کمال ہے نا، کتنی دفعہ اس نے ہٹ اینڈ ٹرائل کیا ہوگا، کئی صفحوں میں آیت آدھی آگے چلی جاتی ہوگی، پیچھے اس نے اس کو جیسے، اور رائٹنگ بھی بہت خوبصورت ہے، بالکل وہ جسے وہ کہتے ہیں نا ہم، یہ خط نسخ جو ہمارے علاقے کے اندر یہ خط چلتا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک وہ خط ریحان وہ جو چپٹا کر کے لکھا جاتا ہے عربی سٹائل میں، وہ گرین بائنڈنگ والا ہے، وہ الگ سے ہے، وہ ہمارے لیے ذرا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، یہ ہم لوگ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. ہمارے اذکار کارڈ بھی ہم نے اسی خط میں، اب تو یہ محمدی بولڈ فانٹ کے نام سے نا مائکروسافٹ آفس کے اندر بھی، ورلڈ کے اندر بھی یہ آ چکا ہے فانٹ، ان پیج بھی اب ایسے آ گئے ہیں جن میں یہ فانٹ موجود ہے، محمدی بولڈ فانٹ کے نام سے، محمدی قرآنک فانٹ. پہلے صرف دارالسلام والوں کے پاس تھا، اس وقت انہوں نے 20-22 لاکھ روپے دے کے اس کو مینج کیا تھا، وہ دیتے ہی نہیں تھے کسی کو، اب تو خیر وہ سب لوگوں کے پاس آ چکے. تو یہ بھی الگ سے ایک فن ہے، لیکن اس کے اوپر اتنی ایفرٹ رپورٹ کرنی چاہیے کہ باقی سارے معاملات رہ جائیں. قرآن کی آیات ایسی جگہوں پہ بھی نہیں لکھنی چاہیے کہ جہاں پہ لکھنے سے توہین ہو جائے. اب یہ آپ دیکھیں، یہ جلسوں کے اشتہارات، جلسے میں 40-50 بندے آتے ہیں، اب آپ کو پتا ہے لوگ تو یوٹیوب کے اوپر معاملات دیکھتے ہیں، اور 40-50 ہزار سے زیادہ کے اشتہارات وہ چھاپ دیتے ہیں، پھر چھوٹے بڑے بچوں کو وہ لیوی کے ڈبے دے کے جس میں وہ سریش وغیرہ یا سلوشن ہوتا ہے، اور وہ جگہ جگہ پہ وہ لگاتے ہیں، ان بچاروں کو کوئی پتہ نہیں ہے، کہیں نیچے سے نالا ہے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، 3-4 دن بعد بارش ہوگی وہ وہاں سے پھٹ کے اس کے اندر گرے گا، گندگی کے ڈھیروں کے پاس لگائے ہوئے ہوتے ہیں. میں تو اشتہارات جو اس طرح کے لگنے ان پہ آیات لکھنی اس کے بالکل خلاف ہوں. ایون نام ہی لکھے ہیں علماء کے، ظاہر ہے ان کے بھی حروف تہجی قرآن کے ہیں. ٹوائلٹ میں شیعہ کافر کسی نے لکھا ہوا ہے تو یہ سارے الفاظ قرآن کے ہیں، یہ کس طرف آپ کو لوگوں نے لگا دیے. بینرز لگائیں، کسی نے جلسہ کرنا ہے، پروگرام کرنا ہے، بینرز لگائیں، اور گن کے بینرز لگائیں جلسے سے 2-4 دن پہلے، اور بعد میں اتار کے اسے سنبھال لیں تاکہ اس کی بے رومتی نہ ہو. اس لحاظ سے میں کریڈٹ دوں گا دعوت اسلامی والوں کو، یہ سبز پگڑیوں والی جو بات، ہم اس میں رہے اتنا عرصہ، ہمیں تو بینرز ایشو ہوتے تھے اور پھر وہ بعد میں اتارے جاتے تھے، ایون میلاد کے جو جھنڈے بھی دعوت اسلامی والے لگاتے ہیں نا, وہ جب جھنڈے ہیں وہ وقت گزر جاتا ہے جھنڈے اتار کے سنبھالتے ہیں وہ. یہ نہیں ہے کہ وہ جھنڈیاں لگانے کے جہاں پہ گرتی رہی, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. باقی سوشل میڈیا نے, فیس بک نے تو اب اتنے مسئلے آسان کر دیے کہ آپ شیئر کروائیں, آپ لوگ تو اس شیئرنگ کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں. بینر پڑھ کے کون آتا ہے, اتنا کس کے پاس ٹائم ہے کو بینر پڑھ کے آ جائے گا. لوگ تھکے ہارے جب رات کے وقت آتے ہیں تو آ کے اسمارٹ فون ہی اٹھاتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ شیئر کروائیں لوگ کو. اگر آپ نے دعوت دینی ہے تو اس ماڈل کو آپ یوز کریں. تو خطاطی فی نفس سے ہی کوئی بری چیز نہیں ہے, سٹائلش انداز میں بھی لکھیں, لیکن وہ اتنا بھی سٹائلش نہ لکھ دیں کہ وہ لفظ کچھ سے کچھ اور بن جائے. یعنی اب یہ نستعلیق کے اندر اللہ جو لکھا جا رہا ہے نا, یہ وہ اللہ کے بجائے اللہ بھی بن گیا. آپ پرانی نستعلیق دیکھیں نا. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی تھی یہ اللہ کیوں لکھتے ہیں. پیر میرلی شاہ صاحب کا نا ایک ہینڈ ریٹن میرے پاس نا, کسی کتاب میں ان کا کوئی ہینڈ ریٹن خط تھا, اس میں وہ اردو میں لکھا ہوا تھا انہوں نے اپنے پین کے ساتھ نا, تو وہ پرنٹ کیا گولڈا شی والوں نے. وہ میں نے جب خط پڑھا نا, بڑی پیاری ہینڈ رائٹنگ ان کی. وہ اردو میں جو اللہ لکھا ہوا تھا نا, تو وہ اللہ کے اینڈ پہ جا کے جو ہے تھی نا, جس طرح لکھا جاتا ہے عربی میں اللہ, تو وہ ہے انہوں نے نستعلیق میں چونکہ لکھا ہوا تھا, وہ ہے اینڈ سے نا یوں کر کے موڑ کے نا دال کی شکل میں تھی. وہ پھر بھی ٹھیک تھی کیونکہ وہ لام کے اوپر والے حصے سے ایسے نیچے آتی تھی, لیکن آہستہ آہستہ وہ اوپر کی بجائے نچلے حصے سے یوں آنا شروع ہو گئی. تو اب پریکٹیکلی آپ نستعلیق میں اللہ دیکھیں نا, تو وہ اللہ لکھا ہوا, وہ دال لگتی ہے ساتھ جڑی ہوئی. اس لیے آپ دیکھیں میرے جتنے ریسرچ پیپرز ہیں, جتنے اذکار کارڈ ہیں, ان میں آپ کو اللہ کا لفظ, باقی ساری رائٹنگ ہوئی ہوگی نستعلیق میں, جہاں اللہ کا لفظ ہوگا نا ہم نے اللہ دوسرے والا لکھا ہے, وہاں پہ ہم نے عربک فونٹ لگایا ہے کیونکہ نستعلیق میں وہ اللہ بن جاتا تھا. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ یعنی کوئی حرام کام ہو گیا. اگر اب یہ چیز مستعمل ہو گئی ہے اور لوگ اس کو اللہ ہی پڑھتے ہیں تو پھر وہ اللہ بھی بے شک لکھا رہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو تغیر آیا ہے وقت کے ساتھ زبان کے اندر, تو اس کے ساتھ پھر یہ چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی بھی عجیب و غریب خطاطی نہیں ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام نے جو خطاطی کروائی ہے, آپ ذرا اس میں ادب کا پہلو دیکھیں کیا ہے. یہ مور نبوت لگی ہوئی ہے نا, محمد رسول اللہ لکھا ہے. ویسے محمد پہلے آتا ہے, اس کے بعد رسول اور پھر اللہ, یہی ہے نا. اور جب جو چیز پہلے آتی ہے اس کو اوپر لکھا جاتا ہے. اگر آپ نے یوں خطاطی کرنی ہے نا, سب سے پہلے وہ چیز لکھی جاتی ہے جو پہلے آتی ہے. لیکن نبی الاسلام نے یہ خود مور نبوت اپنی بنوائی تھی. بخاری مسلم میں آتا ہے جب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ غیر مسلم جو حکمرانوں کو خطوط لکھ رہے ہیں, تو وہ خط کو اتھینٹک اس وقت مانتے ہیں جب کہ لکھنے والے کی مور لگی ہو. تو نبی الاسلام نے پھر ایک انگوٹھی کے اوپر مور بنوائی جس پہ آپ نے محمد رسول اللہ لکھوایا, اور وہ پھر مور لگائی جاتی تھی ان خطوں کے اوپر جو آپ روانہ کرتے تھے. تو آپ نے دیکھیں اس میں پروٹوکول کیسا خیال رکھا اللہ کے نام کا, کہ عام جو روٹین تھے اس سے ہٹ کے یہ مور بنائی. اگر عام روٹین سے دیکھا جاتا محمد اوپر ہوتا, رسول نیچے اور اللہ سب سے نیچے ہوتا, کیونکہ محمد رسول ہے نا. لیکن حضور علیہ السلام نے محمد سب سے نیچے رکھا, اس کے اوپر رسول اور پھر اللہ رکھا, تاکہ اللہ کا نام اوپر رہے. یہ پروٹوکول کی بات ہے. اس لیے آپ کو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے خطاطی کرتے ہوئے. مسجد نبوی شریف میں جو چھتریوں والی سائڈ ہے نا, وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں خلفائے راشدین کے اور اہل بیت کے 12 اماموں کے نام ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں, اور وہ بھی اسی طریقے سے انہوں نے پروٹوکول کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو بیلنس کیا. اللہ, محمد, ابو بکر, عمر, پھر عثمان, پھر علی, پھر طلحہ, پھر زبیر, اس طریقے سے وہ لے کے چلے ہیں ترتیب سے. پھر اس کے بعد امام سجاد, امام محمد باقر, امام جعفر, موسیٰ کاظم, امام علی رضا, ان کے نام ہی لکھے ہوئے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ انہوں نے لکھے. ویسے اس میں بعض اوقات اہل حدیث جو ہے نا جی, ان کو بڑا ایک کسی زمانے میں وہ انہوں نے اشتہار بھی سعودیہ سے چھاپے کہ جی آپ یہ جو مسجد میں اللہ اور محمد لکھتے ہیں نا, تو یہ بھی گستاخی ہے. دائیں طرف اللہ لکھنا اور محمد لیفٹ کی سائڈ پہ, وہ کہتے ہیں یہ برابر نہیں لکھنا چاہیے, یہ تو پھر آپ برابر کر رہے ہیں. یار اگر اس طرح کریں گے تو قرآن میں تو سارا اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ، ٹھیک ہے، جب سیدھی رائٹنگ کی جاتی ہے اس میں پھر بیلنس میں ہی لکھنا ہوتا ہے، یہ تو ایک اسپیسیفک نبی علیہ السلام کی مور نبوت تھی تو اس کی وجہ سے وہ آپ نے اس طرح اس کو بنایا، تو اس کو بھی آپ نہ وہ اس طرح کی بھی گستاخی نہ شمار کر لیں، کل کو آپ کہیں گے جی کلمے کے اندر جو ہے نا وہ کلمہ بھی جو ہے نا لا الہ الا اوپر لکھا جائے محمد رسول اللہ، اس طرح کا ایک توحید کا اعزاز بھی نہیں ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ جب ہم کہہ دیتے ہیں تو محمد کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے برابر تو نہیں مانتے، اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. یہ مور نبوت سیدنا ابو بکر کے پاس بھی تھی، یہی والی حضور کی مور محمد رسول اللہ، پھر حضرت عمر کے پاس بھی، حضرت عثمان کے بھی 6 سال تک تو ان کے پاس رہی. بخاری میں آتا ہے وہ ایک دن ایک کنویں کی مڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو گپ شپ کرتے ہوئے، جس طرح یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا بعض لوگوں نے وہ اسمارٹ فون اٹھائے ہوتے ہیں تو وہ بے دھیانی میں فون آ سے گھس جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، تو سیدنا عثمان نے نا وہ انگوٹھی کے ساتھ یوں یوں کر رہے تھے یا یوں اچھالی یا بل وہ ایسے کر رہے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، تو وہ چونکہ کنویں کی مڈیر پہ بیٹھے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ جا کے کنویں کے اندر گری، حضرت عثمان نے اس کنویں کا پورا پانی خالی کروا دیا، تر کتنا 3-4 فٹ پانی ہوتا ہے نا، پھر آستہ آستہ رس کے وہ سیم کا پانی اوپر آتا ہے نا، پورے کنویں کی صفائی کرائی، وہ انگوٹھی سر پھر نہیں ملی، آج تک نہیں ملی. سعودی حکومت نے بھی بہت بڑا پروجیکٹ پچھلے دنوں کچھ 8 سال پہلے لانچ کیا اور کہ وہ انگوٹھی تلاش کریں، وہ سر انگوٹھی نہیں ملنی، وہ انگوٹھی اللہ نے واپس لے لی ہے، وہ انگوٹھی بس وہ جب انگوٹھی گھومی ہے نا اس کے بعد سیدنا عثمان کی خلافت کا بھی ڈاؤن فال پھر شروع ہو گیا اور وہ فتنے شروع ہو گئے. حضور کے تبرکات کی برکت بھی تھی نا جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو انگوٹھی چلی، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرا وجود میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے، جب میں نہیں رہوں گا تو میرے صحابہ پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جو اللہ نے ان کی تلیے تقدیر میں لکھے ہیں، اور جب میرے صحابہ دنیا سے اٹھ جائیں گے تو میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جو ان کی قسمت میں لکھے ہوئے، یعنی بابے جب صحابہ اٹھ جائیں گے تو بابے رہ جائیں گے نا پیچھے، ٹھیک ہے نا جی. باغ فدق میں حق پر کون تھا، اس کے اوپر میں کئی دفعہ بول چکا ہوں میرے بھائی، آج کی ڈیٹ میں یہ مسئلہ سیٹل ہے. سیدنا علی نے اس معاملے میں چونکہ خلفائے راشدین کے ساتھ اس معاملے کو آگے نہیں لے کے چلے، لہذا معاملہ ختم ہو چکا ہے. باقی ویڈیوز دیکھ لیں. جو قبروں میں رونے کی آواز آتی ہے یا قبر پر کتا پیشاب کر رہا تھا، کس کو آواز آئی ہے جی؟ پہلے تو مجھے بتایا کس نے آواز سنی ہے، تھانوں تو کہیں لگا ہے. قبر پر کتا پیشاب کر رہا تھا، کتے تو پیشاب کریں گے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی، کتے وہاں سے گزرتے ہیں، اجاڑ جگہ ہوتی ہیں. کسی کی قبر کے اوپر کتا پیشاب کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ جو ہے وہ کوئی گناہگار تھا، ورنہ تو اہل بیت کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں کربلا کے اندر. حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی لاش کا مسلہ ہوا ہے، ان کے ناک کان پیٹ تک چیرا گیا. تو لاش کی برمتی ہو جانا یا قبر کے اوپر ایسا کوئی معاملہ ہو جانا جب تک پیغمبر نہ دیکھ لے، تو آج کی ڈیٹ میں تو یہ معاملہ ختم ہے. صحابہ کو نہیں نظر آیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، مدعم نامی غلام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سواری میں کجاوا کسا کرتا تھا، آپ کا خدمت گزار تھا، خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو، اور شہادت کیسی کہ حضور کا خدمت اور اسی حالت میں مر گیا. جو آپ بھی کہتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کہتے ہیں نا جو حضور کے ہوتے جنم لیا ہوتا اور فوت ہو گئے ہوتے حضور اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، یہ وہ یہ کچھ ہو چکا ہے. پہلے جب صحابہ نے کہا نا کہ اسے شہادت مبارک، تو نبی علیہ السلام فرمایا تم شہادت کی مبارک دے رہے ہو جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا. صحابہ کو نہیں دکھایا، صرف بزرگ دیکھتے ہیں یا نبی دیکھتا ہے، صحابہ تو بزرگ نہیں نہ ہوتے ان کے بقول. تو پھر میں کیوں نہ بولوں کہ اگر صحابہ اکرام کو یہ چیز نظر نہ آئی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دکھائی، تو بابے تو شاہی کوئی نہیں، کیا دکھایا؟ فرمایا آگ کی ایک چادر میں نے دیکھی ہے مدم کے اوپر، جو اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی، اللہ نے آگ کی اسے پہنا دی اور تم کہہ رہے ہو شہادت مبارک. صحابہ اپنے گھروں کو دوڑے، اگر کسی نے ایک چھوٹی سی رسی بھی یہ کہہ کے اٹھا لی تھی کہ اس کی مال غنیمت میں کیا ورث ہے، وہ بھی لا کے واپس مال غنیمت میں جمع کروائی. یہ فرق ہے صحابہ میں اور غیر صحابہ میں، ان کو فوراً جب کوئی وعید پتہ چلتی تھی اس کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے کہ یہاں مارے نہ جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات کرنا آسان ہے، سمعنا و اطعنا کی زندہ مثال تھے صحابہ کرام علیہم رضوان. تو وہ تو ان کو جنت کی بشارتیں لوگ دیتے پھر رہے تھے. تو یہ کوئی اس طرح کی وعدے وغیرہ اگر آ بھی جائے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس طریقے سے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کرے. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے, بری میت کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہا. ظاہر ہے وہ ڈر جاتی ہے کیا میرا انجام آنے والا ہے, اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے چلو کیونکہ اس کا تو جنت انتظار کر رہی ہے. اور حضور علیہ السلام فرمایا کہ اس آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے, اگر جن اور انسان سنے تو بے ہوش ہو جائیں. یہ بھی ایک حدیث میں الفاظ ہے صحیح بخاری کے, جب وہ منافق کو قبر کے اندر کوڑا پڑتا ہے اس کی چیخو پکار سب سنتے ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے. صحیح مسلم میں الفاظ ہے, میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور تمہیں عذاب قبر سنوا دوں, لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. تو صحابہ نے تو عذاب قبر جو ہے وہ سنا بھی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا وہ کوئی نہیں, باقی یہ کہ آخرت کی تیاری کریں. اگر آپ کو کسی کے بارے میں خواب میں کوئی چیز نظر آ گئی اس کی طرح صدقہ خیرات کریں. علی بھائی سورہ قاف میں قارین کا ذکر ہے جو کہ انسان کے ساتھ ہے, قرین ہے قارین نہیں ہے. یہ سورہ الزخرف میں بھی ہے کہ جو لوگ رحمان کی ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں ہم ان پہ قرین ایک قریبی ساتھی ان کا مقرر کر دیتے ہیں جو پھر انہیں برائی کی طرف لگاتا ہے. یہ تو سب کے ساتھ ہے. صحیح مسلم میں, بخاری میں بھی موجود ہے, مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور فرشتہ اٹیچ ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی, آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ایک جن یعنی شیطان اٹیچ ہے, لیکن اللہ نے مجھے اس پہ طاقت دے دی, وہ مطیع ہو گیا, وہ بھی مجھے نیکی کی طرف مائل کرتا ہے. رسول اللہ کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے ساتھ شیطان اٹیچ نہیں ہے. اور وہ ہمارا امتحان ہے, فرشتہ ہمیں اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے اور شیطان برائی کی طرف, صرف مائل کرتا ہے زبردستی نہیں. زبردستی کوئی نہیں کچھ کر سکتا. اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کر دے نا کہ فجر کی نماز جو پہلی صف میں پڑھے 1,00,000 روپیہ فی فجر ملے گا, دنیا کے سارے شیطان مل کے بھی ایک بندے کی فجر نہیں چھڑا سکتے. تو شیطان تو بےچارا اتنا کمزور ہے یار, 1,00,000 روپے کی مار ہے, سارے شیطان 1,00,000 روپے کی مار. ویسے ہوں جنگ بھوک پی ہے نا تو 1,000 روپے بھی کام چلتا ہے. مفت 1,000 روپے آتا کسی نو دکھ دے روز دا. تو یہ جو شیاطین اٹیچ ہے وہ ہر ایک بندے کے ساتھ ہے, اسی کو ہم زاد بھی کہہ دیتے ہیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے سمیت ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے. سورہ قاف میں ہی آتا ہے یہ, دو نقطوں والا قاف سورت نمبر 50. وہ شیطان آگے بڑھ کے وہ جو جن انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ کہے گا یا اللہ تیرا مجرم حاصل ہے حاضر ہے. اللہ کہے گا ان دونوں کو جہنم میں ڈالو, کیونکہ جنات نے بھی تو پیروی کرنی تھی نا پیغمبروں کی. وہ یہی سمجھتا رہا کہ میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں اس کو برائی کی طرف لگا کے, جبکہ اس نے بھی تو شریعت پہ چلنا تھا, اس کو بھی تو اللہ نے اختیار دیا تھا اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا. تو اس طرح اس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں, بعض لوگ جنات کے ذریعے انٹریکشن بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ. اس لیے آپ دیکھیں بعض جو عاملین کے پاس جائیں آپ کو ماضی کے کچھ واقعات بتا دیتے ہیں, کیونکہ وہ جنات کے ذریعے آپ کے ساتھ جو جن اٹیچ ہے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں. اب وہ جن جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہے, اب ظاہر ہے کہ اس کو تو آپ کے وہ واقعات بھی پتا ہوں گے جو آپ نے اکیلے میں کیے ہوں گے, اور اس میں سے اگر کوئی واقعہ وہ بتا دے تو اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے. لیکن میں بتاؤں انجینئرنگ کا فارمولا پھر بھی نہیں وہ بتا سکتا. کسی کے ساتھ اگر کوئی ایسا شیطان اٹیچ ہے نا کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر بن گیا ہے یا انجینئر بن گیا ہے, تو شیطان ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا. اس کے لیے میرے بھائی پوری ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی, انجینئر ہوتا. تو بس یہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کوئی ذاتی واقعہ اس کا بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں جگہ اس نے کوئی چوری کی تھی, اور وہ واقعات بھی ماضی کے, مستقبل کا واقعہ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا, ماضی کے واقعات ہوں گے تو وہ بتا دے گا آپ کو. اور وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم ذات کے ساتھ رابطہ کر لیں, کر لیں, کچھ بھی نہیں نکلنا اس میں سے, نکلنا کچھ بھی نہیں. ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. آخری تین صورتیں پڑھنی ہیں, ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے آخری تین صورتیں ہر چیز سے تمہیں کفایت کریں گی, صبح اور شام تین تین دفعہ. اور ابو داؤد میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد بھی یہ پڑھتے تھے اور صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ تم یہ تین صورتیں آخری قرآن کی پڑھا کرو. دنیا کا آپ کوئی وظیفہ نہ کریں, آخری تین صورتیں سورۃ الاخلاص قل هو الله احد, سورہ الفلق قل اعوذ برب الفلق, اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس. یہ تین صورتیں, ان کے اوپر میری الگ سے ویڈیو بھی ہے. المعوذات تین پناہ دینے والی صورتیں, آخری دو کو ہم کہتے ہیں المعوذتین, دو پناہ دینے والی صورتیں. یہ تینوں صورتیں تین دن دفعہ پڑھ لیں, دنیا کی کوئی دعا نہ بھی پڑھیں تو آپ کو کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی چیز. غلام محمد گورنر جنرل نے ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں پر گولیاں چلائی, پلیز نہیں پتا آپ کے علم میں ہے تو ضرور بتا دیں. میرے علم میں نہیں ہے جی, کیا اس وقت کے حالات و واقعات تھے, یہ کچھ سوال نہیں ہے, کوئی ہسٹوریکل واقعہ ہو سکتا ہے, اس کا دین سے کیا لینا دینا میرے بھائی. رفع دین کے بغیر نماز قبول ہے؟ اللہ کو پتا ہے جی, ہم تو یہی بتائیں گے کہ نبی الاسلام کے طریقے کے مطابق آپ نے نماز پڑھنی ہے. جو بندہ جان بوجھ کے رفع دین چھوڑتا ہے نبی الاسلام کی سنت کو چھوڑ رہا ہے. بس صرف اتنا کر لے کہ اگر اسے رفع دین سے چھیڑا تو پہلا رفع دین بھی چھوڑ دے, پھر ہمارے سے بھی جان چھوٹ جائے گی. ہمیں یہ چھیڑا ہے آپ سے کہ پہلا تو آپ کریں, باقی آپ اس لیے چھوڑ دیں کہ لوگ آپ کو برا کہیں گے, تو اس کا مطلب ہے آپ کو رفع دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ پبلک پریشر کے اندر معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے. اگر باپ نے زندگی میں بیٹوں کو اصل جداد کے علاوہ جہیز میں بھی بیٹیوں کو کچھ جگہ دے رکھی ہے, وصیت کی ہو کہ آپ اصل جداد, یہ میں نے پہلے بھی اس طرح کے مسئلے بتائے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایک تہائی سے زیادہ مال آپ نہیں دے سکتے. وراثت لکھیں یوٹیوب کے اوپر, وراثت کی تقسیم انجینئر محمد علی مرزا, یہ پورا ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے, میں نے بیان کر دیا ہے جس میں تینوں ٹرمنالوجیز بتائی ہیں, وراثت کیا ہوتی ہے, وصیت کیا ہوتی ہے, اور حبا کیا ہوتا ہے. حبا ہوتا ہے تحفہ, اور وصیت ہے, اور یہ زندگی میں ہوتا ہے. اور اگر رشتہ داروں کو بھی دینا ہے ایک تہائی مال سے زیادہ نہیں ہوگا, اور برابر تقسیم ہوگا اپنے بیٹوں میں یا بیٹیوں میں. وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے, یہ ادر دین وارث کو ہو سکتا ہے, وارث کے لیے نہیں آپ کر سکتے کہ میرے مرنے کے بعد اسے ملے. اور وراثت ہوتی ہے جو سورۃ النساء کے اندر آئی ہے شروع میں ہی, کہ مرنے کے بعد کس طریقے سے مال تقسیم ہوگا, قرض کی ادائیگی ہوگی, وصیت پوری ہوگی, اس کے بعد مال تقسیم ہوگا, تو وہ پوری تفصیلات آپ دیکھ لیں. نماز مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے؟ افضل وقت تو نماز مغرب کا ستارے کثرت سے نکلیں اس وقت تک رہتا ہے, آلموسٹ سب کانٹیننٹ میں ایک گھنٹہ 15 منٹ سے لے کے 1 گھنٹہ 40 منٹ تک ویری کرتا ہے, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کم سے کم تو 1.25 گھنٹہ رہتا ہے, زیادہ زیادہ 1 گھنٹہ 40 منٹ تک, وہ سال کے مختلف پیریڈ میں. لیکن جب کبھی آپ کی کوئی مجبوری ہے, نماز جمع کرنی پڑتی ہے, تو پھر یہ فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے. اس پہ میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, آپ نمازوں کی ٹائمنگ لکھیں, نمازوں کی ٹائمنگ, ایک ایک حدیث ہم نے ڈسپلے کرائی ہے, سینکڑوں حوالے اس ویڈیو کے اندر لگے ہوئے ہیں, ہر نماز کی ٹائمنگ کے حوالے سے میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے. ہم جب کسی شخص کی تعزیت کرنے جاتے ہیں تو فاتحہ پڑھی جاتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی, اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, ایصال ثواب کے 10 طریقے, لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے, اس سے پہلے بھی سالے سواد کے اوپر میں ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے. یہ اس طریقے سے جو تعزیت ہوتی ہے یہ تو قرآن و سنت میں کوئی ثابت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کریں گے کہ جب تعزیت کے لیے جائیں تو اس مردے کے لیے دعا کریں, وہ ثابت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ابو عامر کی وفات کی خبر جب رسول اللہ کو پہنچی تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اس سے قیامت کے دن کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی, کیونکہ آپ نے تہمت اور چادر لی ہوئی تھی, تو کرتا نہ پہنا ہو اوپر بھی چادر ہو, احرام کی طرح حضور کا عمومی لباس تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو قبر پہ جا کے بھی دعا ہو سکتی ہے, جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک حبشی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی فوت ہو گئی, تو صحابہ نے حضور کو نہیں بتایا, 3-4 دن گزرے تو آپ نے پوچھا کہ وہ عورت مجھے نظر نہیں آ رہی, تو کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی تھی, ہم نے اسے دفنا دیا, آپ کے آرام میں خلل سمجھا کہ آپ کو اٹھائیں. آپ فرمایا تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا, مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. آپ قبر پہ گئے, قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا، حالانکہ جنازہ صحابہ پڑھ چکے تھے لیکن آپ نے دوبارہ پڑھا. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے. جب آپ واپس لوٹے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے انہیں نور سے بھر دیا. وہ کافروں کی قبریں نہیں تھی، مسلمانوں کی قبریں تھیں، کیونکہ کافر کو تو مرنے کے بعد نبی کے ذریعے بھی نفع نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کے لیے تو نفع ہے نہیں آخرت کی زندگی میں. تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ آپ قبرستان پہ جا کے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں کسی بندے کی تعزیت کے لیے، اگر آپ بعد میں پہنچے ہیں اگرچہ اس کا جنازہ ہوا ہو. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ شہدائے احد کے اوپر حضور نے 8 سال کے بعد غزوہ احد کے میدان میں جا کے دوبارہ نماز جنازہ ان کے لیے پڑھی. تو یہ بھی دعا کی ایک شکل ہے. قبر پہ بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے بقیہ حرکت قبرستان میں دعا کی. سیدہ عائشہ نے روایت کیا، بڑی لمبی حدیث ہے وہ میں نے بیان کی ہوئی ہے. تو آپ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے قبر والے کے لیے مانگنا ہے، قبر والے سے نہیں مانگنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یہاں جو مسلمان مومنین اور مسلمین دفن ہو تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم بھی ان قریب مر کے تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہم اللہ کے حضور اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو یہ کریں، روزانہ کریں. قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی نمازوں میں دعا کریں مردوں کے لیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم تشہد میں بیٹھو درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو یہ میت والی دعا مانگا کریں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اس میں اپنے لیے دعا ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. مردوں کے لیے دعا ہے، مردوں کا حق ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایمان کی حالت میں جو لوگ ہم سے پہلے جا چکے ان کے لیے ہم مغفرت کا سوال کرتے ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی غل کوئی کجی باقی نہ رکھ. تو یہ مردوں کا حق ہے. میں تو بلا ناغا سب کے لیے دعا کر کے سوتا ہوں، یہ حق ہے میرے اوپر. تو خیر زیادہ حق ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو کسی قوم کا امام ہوتا ہے اور وہ صرف اپنے لیے دعا کرے اور اپنے متعلقین کے لیے دعا نہ کرے تو وہ خائن ہے. اسی سے اجتماعی دعا نکالی ہے نا بریلوی دیوبندیوں نے، اس میں اجتماعی دعا کا تو ذکر ہی نہیں ہے. وہ تو یہ کہ جب اپنے لیے دعا کرے تو اپنے ساتھیوں کو بھی یاد رکھے، تو وہ چاہے امام مسجد ہو یا کوئی کسی مذہبی جماعت کا لیڈر ہو یا کسی تحریک کو لے کے چل رہا ہو، اس کا کام ہے کہ وہ اپنے متعلقین کے لیے. میرا تو خیال ہے کوئی دن نہیں ایسا گزرتا کہ ہم سے متعلقہ کوئی بندہ فوت نہ ہوتا ہو. لاکھوں کی تعداد میں ہیں لوگ، ان کے اپنے رشتہ دار ہیں روزانہ. ہمیں تو خبریں بھی آتی ہیں، خبریں نام ہی آئے ہمیں پتہ ہے کہ یار اتنے لوگ فوت ہو جاتے ہیں. تو یقین کریں میرے تو یعنی میرے تو غم میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے جب مجھے اس طرح کی خبر سننے کو ملتی ہے. کچھ عرصہ پہلے مجھے سعودیہ سے بھائیوں نے کہا کہ وہ 3-4 بھائی تھے، وہ سڑک پہ کوئی صفائی کر رہے تھے، پیچھے سے ٹریلا آیا کچل دیا. وہ چاروں بھائی ویڈیوز دیکھتے تھے، کوئی بنگلہ دیش سے تھا، کوئی پاکستان سے تھا، کوئی انڈیا سے تھا. تو اس طرح کی یعنی مجھے تو بہت خبریں ملتی ہیں کئی ایسے لوگوں کی جو کئی سال سے دیکھ رہے ہیں، یہاں ملاقات کے لیے نہیں پہنچ سکے بڑھاپے کی وجہ سے، اپنی مجبوریوں کی وجہ سے. تو اللہ کا شکر ہے میں تو سب کو دعا میں یاد رکھتا ہوں. ایک تو اللہ کا حکم ہے اور میرے اوپر تو زیادہ، یعنی میرے اوپر یہ آبلیگیٹری ہے کہ ان سب کے لیے دعا کی جائے اور آپ لوگ بھی سب کے لیے دعا کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اس کے ساتھ جو اس کی دعا پہ آمین بھی کہتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ جو کچھ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کے حق میں بھی قبول کر لیں. جب آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور آپ اپنے لیے بھی دعا کا حصہ ہوتا ہے فرشتہ جو مقرر ہوا ہوتا ہے، اور نبی الاسلام کی مبارک سنت ہے، اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے روزانہ کرتے تھے. یہ فدق والا سوال پہلے آ چکا ہے، کسی کو قتل کرنے کی سزا تو ڈیفائن ہے مگر قتل کروانے والے کی سزا کیا ہے؟ قتل کروانے والے کی بھی سزا وہی ہے سر. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے حضرت عمر کے زمانے میں ایک قتل ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی اس میں ملوث ہوا اس کے قتل میں معاونت کے طور پہ میں سب کو قتل کروا دوں گا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اسی حدیث کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ ترمذی کی وہ جو حدیث ہے نا اگرچہ اس کی سند کمزور ہے لیکن اپنے متن کے اعتبار سے وہ حدیث ٹھیک ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اگر کسی ایک انسان مسلمان مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا, اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تو اپنے رولز کے اندر آزاد ہے نا جی. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ کسی مؤمن کا قتل ناحق یا اللہ معاف نہیں کرے گا یا شرک معاف نہیں کرے گا, یہ دو گناہ ایسے ہیں. انسانیت کا قتل کرنے والوں, میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر جس پہ ایک طرف وہ ہٹلر کی تصویر ہم نے لگائی ہوئی ہے اور ایک پاکستان کا ایک ہٹلر جو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے ایم کیو ایم کا لیڈر الطاف حسین اس کی تصویر لگی ہے, اس میں میں نے یہ آیات اور احادیث کراس ریفرنس کے طور پہ کتنی پیش کی ہیں وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا. قتل کروانے والے کی بھی سزا قتل ہی ہے جی, وہ تو بڑا مجرم ہے. جو مسلمان اپنے اوپر اسلامی قوانین کا نفاذ ناپسند کرتا ہے تو اس پر کون سے قوانین لاگو ہیں؟ تو ہنو ایڈی فکر لگی ہے اس پہ کون سے قوانین نافذ ہوں گے؟ اس پہ کوئی قانون نافذ نہیں کریں گے, آپ اس کو قائل کریں گے کہ اسے اسلامی نظام کی برکات کا پتہ چلے. جب اسلام کا تعارف ہی اتنا برا ہو رہا ہے کسی کو, اگر اسلامی قوانین کے بعد یہ ہو کہ دیوبندیوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو بریلوی اور اہل حدیث کا وہ خاتمہ کر دیں, اور بریلویوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے اور وہ دیوبندی اہل حدیث کا خاتمہ کر دیں, تو اس طرح کے اسلامی نظام کو کون پسند کرے گا مجھے آپ بتائیں؟ ایک فرقے کی حکومت آتی ہے دوسرے فرقہ تخت مشق بن جاتا ہے. آپ سعودی عرب میں بھی دیکھ لیں, اہل سنت کے پاس حکومت ہے وہاں شیعہ کے لیے کتنی مشکل زندگی ہوئی بھی ہے. مین میڈیا میں تو خبریں نہیں آتی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں. شام میں شیعہ کی حکومت ہے, شیعہ بھی نہیں کہنا چاہیے وہ تو نصیری ہیں غالی رافضی, وہاں سنی 80% سنی ہے, حکومت جو ہے وہ 20% کے پاس ہے, وہاں سنیوں کی کیا شامت آئی ہوئی ہے؟ اور پاکستان میں سنیوں کے ہاتھوں سنیوں کی کیا شامت آئی ہوئی ہے؟ تو اس طرح کے اسلامی نظام کو کون پسند کرے گا؟ اسلامی نظام کا جو تعارف کروایا گیا نا وہ اتنا برا ہے کہ اس کے بعد, اور میں اسی پہ اجتہاد کرتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ جن کافروں کو بھی اسلام کا تعارف اتنا برا ہوا ہے کہ ان کے لیے اسلام میں کوئی اٹریکشن باقی نہیں ہے, تو قیامت والے دن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ وہ والا معاملہ ہوگا جو آپ لوگ سوچے بیٹھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی پھینٹی لگ جائے, ان کو کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے. بس میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, میری ایک ویڈیو دیکھ لیں کیا کافر بھی جنت میں جائیں گے, تو میں نے اس میں کھول کے بیان کیا. ہمارے محلے میں اہل حدیث کی دو مسجدیں ہیں, ایک مسجد میں عصر کی نماز 3:30 پر, دوسرے میں 3:45 پہ ہوتی ہے. میں نے ایک دن 3:30 والی مسجد میں عصر کی نماز کے پیچھے زور کی نیت کر کے پڑھی اور بعد میں 3:45 میں جا کر عصر کی پڑھی, کیا درست ہے؟ بالکل درست طریقہ ہے آپ کا. ظاہر ہے آپ وہ مین افضبیت والے ٹائم سے لیٹ ہو چکے ہوئے تھے تو آپ نے جماعت کا ثواب بھی حاصل کر لیا, بڑا اچھا اجتہاد کیا ہے. یہ وہ اجتہاد ہے جو ہمیں اپنی اسلامک نالج کو یوز کرنا چاہیے اپنی آخرت بنانے کے لیے. یہاں پہ لوگ نالج, لوگ کہتے ہیں جی علم حاصل کرنے سے بندہ پھنس جاتا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے سے انسان کتنی مشکلات سے نجات حاصل کر لیتا ہے. کتنے نوکری پیشہ لوگ تھے جو کہتے ہیں جی ہمیں تو نماز ہی ہم نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے کہ زور کی 12 رکھتے کون جا کے پڑھے. جب آپ کی ویڈیوز دیکھی نہیں, یار 4 فرض ہی پڑھنے ہیں, تو 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے تو 1:25 پہ اٹھ کے وضو کرتے ہیں, جماعت سے نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں, نماز بھی ہلکی ہو گئی ہے. اور اس سے زیادہ جو مصروف لوگ تھے جب ان کو بتایا کہ بھئی آپ نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے اور آسانی ہو گئی ہے. کوئی بہت زیادہ وہمی ہے تو اس کے لیے ہم نے بڑا آسان طریقہ بتایا کہ زور آخری وقت میں پڑھیں, اثر اول وقت میں, تو آپ پہ کوئی شریف فتویٰ بھی نہیں. یعنی وہ سنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ نمازوں کو جمع کرنا حرام ہے, وہ سنی بھی یہ مانتے ہیں کہ ہاں اگر زہر کا وقت 3 بجے ختم ہو رہا ہے اور عصر کا وقت 3 بجے شروع ہو رہا ہے تو آپ 2:50 پہ زور پڑھ لیں اور 3 بجے عصر پڑھ لیں تو کوئی حرام نہیں ہے. یعنی فقہ حنفی کے نزدیک بھی اسے وہ جمع سوری کہتے ہیں, سینٹر میں جمع ہونا, ایک جمع تقدیم ہے, زور کے ساتھ ہی اثر پڑھ لینا, اور جمع تاخیر ہے کہ اثر کی نماز کے وقت میں جا کے پہلے زور پھر اثر پڑھنا, اور ایک سینٹر میں. تینوں سنت ہے میری, اس پہ تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. کیا نمازوں کو جمع کرنا حرام ہے؟ اس میں نے پوری تفصیلات بتائی ہیں. اسی طریقے سے جو فوجی حضرات ہیں, پرائم منسٹر ہیں, آرمی چیف ہیں, جن کے لیے میٹنگز کا شیڈیول اتنا ٹائٹ ہوتا ہے, وہ نمازوں کو اگر جمع کریں, روزانہ جمع کریں, ان کے اوپر شرعی کوئی گرفت نہیں ہے. باہر کے ملکوں والوں کے لیے تو ویسے ہی کوئی گرفت نہیں ہے, وہ تو سب ویز کے اندر سفر کر کے دوسرے شہروں تک چلے جاتے ہیں. 45-50 منٹ اگر آپ باہر کے ملک میں سفر کریں تو وہ 20 کلومیٹر والا جو 9 ناٹیکل مائلز آلموسٹ 20 کلومیٹر تو صحیح مسلم میں ہے وہ سفر کا وہ حد, اپنے شہر سے باہر نکل جائیں تو ویسے ہی مسافر ہے. مسافر فرض بھی دو پڑے گا سوائے مغرب کے, مغرب کے 3 ہیں, اور نمازیں جمع بھی کر سکتا ہے. اور اتنی چھوٹ ہے کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب سے 15-20 منٹ پہلے تک کسی بھی وقت جمع کر لے زور اثر کو, اور مغرب کا وقت شروع ہونے سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے مغرب اور عشاء کو کسی بھی وقت جمع کر لے. نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ کتنی آسانی ہو گئی ہے. اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی, لیکن اگر ایسا ہو کہ اولاد کلمہ گو مشرک کے گھر پیدا ہوئی ہو تو یہ تو زیادہ تر یہی کچھ ہو رہا ہے, اور اس نے آگے چل کر علم دین حاصل کیا اور پھر شرک سے توبہ کر لی, اس کے بعد اس شخص نے گھر والوں پر حق کی دعوت پیش کی جس کی وجہ سے اس کے والدین کو مرنے سے پہلے شرک سے توبہ نصیب ہوئی, تو کیا اس اولاد نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ میں کیا کہتا ہوں جی, حق کیا, حق کا بھی حق ادا کر دیا, کیوں نہیں کیا؟ کسی شخص کو ہمیشہ کی جہنم سے بچا لیتے ہیں آپ, تو اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے احسان اس کے اوپر کر سکتے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی کو جب نبی الاسلام نے میدان جنگ میں بھیجا, اور ایسے میدان جنگ میں کہ جس میں کئی ایک مسلمانوں کی مہمات میں ناکامی ہو چکی تھی یہودیوں کے خلاف, تو حضور کا تو غصہ عروج پہ ہونا چاہیے تھا. آپ نے اس وقت بھی کہا کہ اے علی, پہلے جا کے انہیں دعوت دینا, اگر تیری دعوت کی وجہ سے ایک بندے نے بھی حق قبول کر لیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. سرخ اونٹ آج بھی بہت مہنگا ہے, آج کی آپ سمجھ لیں جو مہنگی ترین گاڑی ہے, اور پھر آپ دیکھیں وہ صدقہ جاریہ تو ہے. جو بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کی نیکی کی طرف رہنمائی کی تو جتنی وہ نیکیاں کرے گا اس کا ثواب اسے بھی ملے گا, اور جو نیکیاں کر رہا ہے اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی, اور جس نے برائی کی طرف کسی کو لگایا اس کا سارا وہ بال اس پہ ہوگا, اور جو خود کر رہا ہے اس کے بال میں بھی کمی نہیں ہوگی. یہ بھی ساتھ حضور نے کہا ہے, یہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں جی ہمارا وزن جو ہے علماء اٹھا لیں گے, علماء نے مجھے رفع دین سے روکا تھا لہذا اگر میں نے نہ کیا تو گناہ وہ اٹھائیں گے. نہیں, آپ کی بھی عقل کام کر رہی ہے. مجھے یاد آ گیا میرے آفس کے ایک کلیگ, وہ میرے ساتھ جب اٹیچ ہوئے تو انورٹڈ کامرس میں وہ گمراہ ہو گئے. ان دنوں تبلیغی جماعت کا اجتماع شروع ہوا اسلام آباد میں, تو ان کے وہ تبلیغی بھائیوں نے پکڑ کے اجتماع میں لے گئے, کیونکہ ان کے والد صاحب بھی تبلیغی جماعت میں, وہ خود بھی, اور تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جانے سے تو ہم نے کبھی روکا نہیں ہے, صرف یہ کہنے کی حد تک ہے سارے میرے نبی کے طریقے تھے. چاہتا کوئی نہیں ہے کہ رفع دین سے کوئی نماز شروع کرے. اسے پکڑ کے لے گئے, اس نے کہا جی مجھے آپ ایک صحیح حدیث جسے امام صحیح سمجھتے ہوں کہ نبی الاسلام نے رفع دین سے منع کیا ہو دکھا دیں. اب منع والی تو وہ کیا, وہ گھوڑوں کی دموں والی لے آئیں گے, وہ آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے صحیح مسلم کی حدیث, وہ سلام پھیرتے وقت, یا ایک کہانی لے آئیں گے کہ جی وہ بت رکھ کے آتے تھے, اور تو ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. زیادہ تر عبداللہ ابن مسعود والی ترمذی کی روایت لے آئیں گے جو امام ترمذی نے لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو رفع دین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے ابن عمر والی, اور جو نہیں کرتا اس کی حدیث ثابت ہی نہیں ابن مسعود والی. انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا, سند کی تو چکر ہی نہیں, وہ اس حدیث کے انکار کرتے ہیں. اور امام داؤد نے لکھا لیس بی صحیح علی ھذا المعنی, ابن مسعود کی حدیث صحیح نہیں ہے. وہ اب اس کو ساری باتیں پتا تھی, تو وہ اس نے کہا ایک حدیث, اس نے کہا جی حدیثیں تو بہت ہیں لیکن مجھے پتا ہے جب میں آپ بیان کروں گا تو آپ کہیں گے حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں. ہاں اندر شور ہے نا. اس نے کہا جی میں نے کیوں کہنا ہے حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں, امام داؤد امام ترمذی بیان کریں گے, ہماری کیا اتھارٹی ہے؟ وہ کہتے نہیں, مسئلہ ہے کہ دیکھو میں حافظ قرآن ہوں, حافظ قرآن 7 بندے جنت میں لے کے جائے گا, ایک میں تمہیں بھی لے کے جاؤں گا, بس تم رفع دین کرنا چھوڑ دو. جب سارے دلائل ختم ہو جائیں پھر یہی باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں کہ 1400 سال سے لوگ گھاس کھا رہے تھے. نہیں, 1400 سال سے نہیں کھا رہے تھے, 1000 سال سے تقریباً گھاس ہی کھا رہے تھے, پہلے والے گھاس نہیں کھاتے تھے. اب آپ کے منہ کو گھاس لگ گئی ہے تو اب ہم آپ کو پہلے 300 سال کی طرف لے کے جاتے ہیں, لیکن آپ کے منہ کو لگی ہوئی ہے گھاس, وہ اب چھوٹتی نہیں ہے, اور گھاس کیا لگی ہے جگالی کر کر کے آپ کی رالیں بھی ٹپک رہی ہیں, آپ کا منہ بھی پوچھتے ہیں اور گھاس کی بجائے لا کے لال کھانا آپ کے سامنے رکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے گھاس کھانی ہے. تو اگر آپ خود کشی کے اوپر اترے ہوئے خود, تو آپ کو کون روک سکتا ہے؟ قوم کو بابا لیس بنا رہے ہیں. اور دیکھیں کیا جملہ بول رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جی یہ خود بابا بننا چاہتا ہے. جناب میں بابا بننا چاہتا نا تو میرا ایک مدرسہ ہوتا, جس طرح دیوبند کا مدرسہ ہے اور بریلی میں منظر الاسلام کا مدرسہ ہے. 1867 میں وہ بنا, 1896 میں وہ بنا, اس سے پہلے دونوں ایک کچھ تھے. کوئی مدرسہ ہوتا, کوئی چندہ بک ہوتی, کوئی کتابیں پکڑ کے آپ کو بتائی ہوتی. کتابیں تو وہی بتائی ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں, اب آپ ان کتابوں سے بھاگ رہے ہیں. ابھی وہ مفتی صاحب نے ایک انٹرویو دیا میسج ٹی وی کو نا دیوبند کے, وہ سوال کرنے والے جو ہے نا عبد المتین بھائی, انہوں نے سوال کیا کہ مفتی صاحب یہ تو بات ماننی پڑے گی کہ انجینئر صاحب کی جو سپیکنگ پاور ہے اور وہ جو بات کرتے ہیں ہر چیز سکرین کے اوپر آتی ہے تو لوگ تو امپریس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ تو چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں, اس کے باوجود وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے جبکہ وہ اتنے دلائل بھی سامنے رکھتے ہیں, تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اب یہ دو سوال تھے نا, پہلے سوال کا تو جواب ہونا چاہیے تھا کہ وہ اگر قرآن حدیث پیش کرتا ہے تو ہم بھی تو قرآن حدیث پیش کرتے ہیں. اس کا جواب انہوں نے دیا کہ خوارج بھی تو آیات پیش کرتے تھے. یہ جواب دیا, یعنی خوارج یہ آیات پیش کرتے تھے کہ حضرت علی حق میں, بتائیں, یا خوارج وہ احادیث مانتے تھے جن میں حضرت علی کو حق میں کہا گیا, یا وہ حضرت علی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے تھے؟ تو ادھر جو بیٹھا ہوا ہے کیا وہ خارجیوں والا کام کر رہا ہے؟ وہ تو حضرت علی کا سپورٹر ہے. خارجی تو وہ ہیں جو حضرت علی کے مخالفین کی ٹھیکیداری کر رہے ہیں, سمجھ آ گئی؟ امیر شام کے جو سپورٹر ہیں خارجی تو وہ ہیں, اور خارجیوں کی بنیاد امیر شام ہے. آپ کو پتا ہے خوارج کا حضرت علی سے جھگڑا کوئی ذاتی نہیں تھا, وہ حضرت علی کے فوجی تھے. وہ کہتے تھے یہ واجب القتل ہے جس کے ساتھ آپ صلح کر رہے ہیں, اس نے اسلام کی جمعیت کو توڑا ہے, اس نے آپ کو امیر المومنین نہیں مانا. تو خوارج بھی بائی پروڈکٹ ہے امیر شام کی, اور آپ جو ہیں انہی کا سپورٹر, اور دیکھیں کس لیول تک سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہمارے لیے المحنت سے بھی بڑھ گیا ہے. یہ جملہ انہوں نے پتا ہے بول کے آپ کو بتا دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے اس ہستی کی محبت میں گرفتار ہے. دیکھ لیں, مجھے بتائیں المحنت میں جو عقیدے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے متعلق ہے. تو اللہ اور اس کے رسول سے متعلقہ عقائد آپ کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے ایشو ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت اور عفت جو انہوں نے کلیم آپ نے خود کی ہوئی ہے, اس کو آپ نبی الاسلام سے متعلقہ عقائد اور اللہ سے متعلقہ عقائد سے اوپر سمجھتے ہیں؟ یہی مطلب ہے نا, اور کیا مطلب ہے؟ کچھ اور مطلب ہے تو بتا دیں. تمہارے یہاں بس آپ کلپ کا انتظار کریں, کلپ فائنل ہو چکا ہے. ایک تو کل اپلوڈ ہوا, اس میں نے اس کلپ کا تعارف کروا دیا ہے فائنل کلپ کے نام سے, جس میں میں نے 26 منٹ کے اندر ان کے تینوں عقائد جن سے ہمیں اختلاف ہے, حضرت معاویہ والا تو کلپ پہلے آ چکا تھا, وہ آپ دیکھ لیں, ان کی طبیعت صاف ہوئی بھی ہے, تینوں عقائد کا قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے کرٹیکل انالیسس کیا ہے. یہ لوگ جتنی بار بول رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہ کرتا ہے, یہ تو وہ کرتا ہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ جو یہ کہتا ہے اس کا جواب دیں. تو یہ ہمارے مقدمے کو مضبوط کر رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں گلی گلی میں شور مچائے کہ ان کے بابے چور ہیں, گلی گلی میں شور ہے کہ ان کے بابے چور ہیں. فرقہ واریت کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. جواب دیں. وہ اتنی ویڈیوز بنا رہے ہو اللہ کے بندوں, ایک انٹرویو, ویسے کہتے ہیں میں فاتح جیلم ہوں, اور انٹرویو پہ انٹرویو دے رہے ہیں. بھائی میرے جو میں نے تین قائد بتائے ہیں بتا دو دیومان کو, میاں بتاؤ کہ سینے سے فیض اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کو اپنے ساتھ لٹا کے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے, وہ بےچارا چیختا رہتا ہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے, اور وہ باز نہیں آتا, تو وہ سینے سے فیض لے رہا اور دے رہا ہوتا ہے. اور دوسرا مولوی قاسم نوتوی جو ہے وہ قبر سے نکل کے جو بند کے دو مولویوں کی صلح کرا کے قبر میں دوبارہ اتر جاتے ہیں. یہ قبر سے فیض ہوتا ہے. بتاؤ نا آپ کو پتا کس منہ سے بتائیں گے. تو یہ پچ ہی کھودنا چاہتے ہیں. تو پچ تو نہیں کھودنی سر, یوٹیوب تو تھوڑے تو اتنے ہیں. تو جو آپ چیز لے کے آئیں گے دلیل کے طور پہ پبلک کے سامنے, لوگ وہی ایکسپٹ کریں گے. لائیں وہ کہتے ہیں نہیں علماء دیوبند وہ مطلب ہی نہیں لیتے جو انجینئر صاحب لے رہے ہیں. سر جو آپ مطلب لیتے ہیں وہ بتا دیں, وہ مطلب بتانا نہیں اور ہمارے مطلب کو ڈینائی کرنا. یعنی علماء دیوبند اس بات کا کیا مطلب لیتے ہوں گے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے, اس کا وہ یہ مطلب لیتے ہوں گے کہ افضل نہیں ہے, یہی مطلب لیتے ہیں نا. تو یہ مطلب لیتے ہیں تو دلیل لے کے آئے قرآن و سنت سے. پہلے نمبر پہ قرآن سے دلیل, پھر سنت سے. عقائد جو ہیں وہ نص قطعی سے ثابت ہونے چاہیے, قطعی الدلالہ ہونے چاہیے, ظنی الدلالہ نہیں. یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں نے لکھ دیا جی فلاں بزرگ کو بھی کچھ کہے, یار پھر ہمیں کہہ رہے ہیں فلاں بزرگ کو بھی کچھ کہے. اور میرے بھائی جب ہم نے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خروج ان کے خلاف جو انہوں نے کیا اس کو جب ہم کنڈیم کر رہے ہیں تو بابے تو شاہی کوئی نہیں, بابوں کی دوست کون سی, اپنے پاس رکھیں. تو یہ قیامت تک اب یہ چیزیں ہانٹ کریں گی جب تک کہ آپ جواب نہیں دیں گے. جواب یہ دیں اور کھل کے سامنے آئیں کہ ہاں ہمارے وہی عقیدے ہیں جن عقیدوں کی بنیاد پہ ہم بریلویوں کو گمراہ کہتے تھے اور ہم نے بریلویوں کی بھیڑیں اپنے ساتھ لگائی تھی اور انجینئر صاحب وہ چھین چھین کے لے کے جا رہے ہیں. جب پتا چلے گا ان کو کہ یار یہ بھی وہی کچھ نکلے تو انشاءاللہ ان کا برا وقت شروع ہو گیا ہے, کیونکہ فرقہ واریت کی دکانیں بند, بلکہ فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. انشاءاللہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بھی خود عہدہ کا مطالبہ کرتا ہے ہم اس کو منصب نہیں دیں گے. اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سی ایس ایس کا امتحان اور سی ایس ایس کے امتحان کا اس سے کیا لینا دینا. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہم سے خود عہدہ مانگے گا ہم اسے کسی عہدے پر فائز نہیں کریں گے. اس زمانے میں معاملات جو تھے وہ ایک ڈفرنٹ نظام کے تحت چل رہے تھے کہ لوگ اس منصب کے اہل بھی نہیں ہوتے تھے تب بھی نبی علیہ السلام سے کوئی منصب ڈیمانڈ کر لیا کہ ایون اہل بھی ہوں. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص ہم سے عہدہ مانگے گا ہم اسے عہدہ نہیں دیں گے اور جسے بغیر عہدہ مانگے ہوئے عہدہ ملے گا اس کی مدد بھی کی جائے گی, خلیفہ کی طرف سے بھی اور اللہ کی غیبی تائید بھی ہوگی. بیسیکلی ان چیزوں سے دنیاوی عہدوں کی لالچ سے روکا گیا ہے. یہ ہے باقی رہ گیا سی ایس ایس کا امتحان. تو یہ ایک تعلیم والا معاملہ ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے اصحاب صوفہ کو تیار کیا وہ زمانے کا سی ایس ایس ہی تھا نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اصحاب صوفہ ہی کو تو بڑے عہدوں پہ لگایا نا, چیف جسٹس آف شام لگایا ابو دردا کو, چیف جسٹس آف عراق لگایا ابن مسعود کو, اور چیف جسٹس آف حجاز مکہ مدینے میں سیدنا علی کو. تو وہ نبی علیہ السلام کا جو سی ایس ایس پاس کیے ہوئے تھے. پھر رومن امپائر گری تو گورنر ابو عبیدہ ابن جرح کو وہاں پہ لگایا اور اس میں پلی انہوں نے یہی لی کہ یہ رسول اللہ کی صحبت ہی نے زیادہ حاصل ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی کو ماڈرن فارم میں ایک کورس کی شکل دی گئی ہے کہ جو شخص ان چیزوں سے گزرے وہ ہیومن مینجمنٹ بہتر جانتا ہے, گورنمنٹ کے معاملات بہتر چلا سکتا ہے, لہذا یہ وہ معاملہ نہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ اس حدیث کو اس پہ بھی لگاتے ہیں کہ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ تو خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں عہدہ دیا جائے. وہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں, حکومت سے؟ نہیں, عوام سے کر رہے ہیں. تو یہ تو سنت ہے. خلفائے راشدین کی جو بیعت ہوئی ہے خصوصاً سیدنا علی کی بیعت, وہ تو پبلکلی ہوئی ہے نا. سب لوگ بیعت کرتے تھے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے, اسی بنیاد پہ چنا گیا نا. اس سے پہلے جو چنے گئے وہ بھی نبی الاسلام کی طرف سے تائید حاصل تھی, وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور ظاہر ہے صحابہ میں سب سے بلند مرتبے کے لوگ تھے, حضرت ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین. تو آج کے دور میں کوئی تو کرائیٹیریا ہوگا نا جس کے اوپر اس طرح کے منصب کے اوپر فائز کیا جائے گا. تو یہ جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ سے عہدہ نہیں مانگ رہے ہوتے, وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بتاؤ ہم میں سے کون اہل ہے کہ اسے اس عہدے کے لیے چنا جائے. اور جب عوام کہتی ہے کہ یہ ہمارا لیڈر یہ ہونا چاہیے تو وہ عوام نے چنا ہے اسے. حضور کے کیس میں یہ ہے کہ حکومت بن چکی ہے, آپ علیہ السلام لیڈر ہیں اور ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے فلاں جگہ آپ وزیر لگا دیں. تو نبی علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا کہ میں خود ڈیسائیڈ کروں گا. یا جب آپ کے پاس نیو مسلم کے قافلے آتے تھے تو آپ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے کہ تم میں سے کون بہتر ہے جس کو ہم تمہارا امیر مقرر کریں, بعد میں اس سے کمیونیکیشن ہو, مشورے کے بعد لگاتے تھے. جو بندہ واقعی اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں, آپ نے یہ نہیں کہ کسی بھی للو پنجو کو لگا دینا ہے, واقعی جو بندہ اہل ہوتا تھا اس کو لگایا جاتا. اور اگر کوئی شخص اہل ہو اور وہ عہدہ ڈیمانڈ کرے, اور اس کی محبت عہدے کی محبت اس لیے ہو کہ امت صحیح راستے پہ آ جائے, تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. چھ رکنی جو کمیٹی بنی صحیح بخاری میں آتا ہے, حضرت علی کی خواہش تھی کہ مجھے خلیفہ چنا جائے حضرت عمر کے پاس. وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں لوگوں کو بہترین طریقے سے چلا سکتا ہوں, تو یہ خواہش کرنا کوئی برا نہیں ہے. سورہ یوسف میں آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو بادشاہ سے کہا تھا نا کہ مجھے تم اپنا وزیر خوراک رکھ لو, میں امانت دار بھی ہوں اور میں اس معاملہ فہمی بھی زیادہ جانتا ہوں. تو حضرت یوسف نے جو عہدہ مانگا تو کیا لالچ کی تھی؟ اس لیے کہ وہ اپنی کمپیٹنسی جانتے تھے, اور انہوں نے پھر ثابت بھی کیا. سیدنا علی بھی یہ سمجھتے تھے کہ میں حکومتی معاملات کو بہتر چلا سکتا ہوں, اس لیے سسٹم میرے حوالے کیا گیا. بھارت ان کے حوالے اس وقت کیا گیا جب سسٹم اتنا بگڑ چکا کہ سیدنا علی شہید ہوئے اور وہ سسٹم دوبارہ اس راستے پہ آ نہیں سکا. تو اس طرح کی عہدے کی لالچ کوئی شخص اللہ کے لیے رکھتا ہے اور پھر وہ چلاتا ہے بالکل صحیح طریقے سے, تو ایسے شخص کو تو پھر فرنٹ سے آ کے لیڈ کرنا چاہیے. پھر اس وقت وہ یہ نہیں کہے گا جی میں تو منکسر المزاج ہوں, میں تو چٹائی پہ بیٹھوں گا, حکومت پہ جو مرضی ہوتا رہے, میں اللہ کو جواب دے ہوں صرف, تم اپنے معاملات دنیا کے لے کے چلو. نہیں, حضرت علی نے یہ تو نہیں کیا. اتنے مشکل وقت میں بھی انہوں نے وہ عہدہ قبول کر لیا, لیکن شرط کے ساتھ کہ بھئی یا گوشہ نشینی ہوگی یا انصاف ہوگا. اس وقت تو سب نے کہا جی آپ انصاف ہی کریں. ان کا اگر انصاف نہیں تم مانو گے تو پھر میں گوشہ نشین ہو جاؤں گا. میں پہلے تین خلفاء کے ساتھ چلتا رہا, اب بھی طلحہ اور زبیر میں سے کسی کو خلیفہ چن لو, میں اس کا سب آرڈینیٹ بن جاؤں گا. کیونکہ حضرت علی کو پتا تھا یہ معاملہ اب جو بگڑ گیا بنو امیہ کے گورنر کی وجہ سے یہ میرے گاٹے فٹ ہوگا, اور پھر بعد میں کیا بھی لوگوں نے. تو ایسے وقت میں اگر کوئی شخص کو منصب سنبھالتا ہے تو وہ اس کو لالچ نہیں کہا جائے گا. کیا کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ نے سوچا ہو کہ اب بس اپنی زندگی گزارنی ہے, اتنی مشکلات سر لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں اس کو شیطانی وسوسہ سمجھتا ہوں. تو ایسے کوئی خیال میرے دماغ میں تو کوئی نہیں آتا. ہاں میرے چاہنے والے, میرے رشتہ دار, میرے فیملی ممبرز, میرے دوست احباب کی طرف سے تھوک کے حساب سے اس طرح کے مشورے آتے رہتے ہیں. تو جب میں اپنے دماغ میں اس کو شیطانی وسوسہ سمجھتا ہوں تو میں ان کو پھر من الجنت و الناس سمجھتا ہوں, کہ شیاطین جنوں میں بھی ہوتے ہیں انسانوں میں بھی. انسانوں میں سے شیاطین ظاہر فیملی ممبرز میں سے شیطان یوز کر لیتا ہے نا ایسے لوگوں کو, تو یہ کام کرنے کے لیے. تو اس کے لیے وہی بات ہم کریں گے جو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ابو طالب سے نبی الاسلام نے کہا تھا, اے چچا جان اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا. ہاں اگر آپ مجھے پوچھیں کہ میں زندگی سے خوش ہوں تو میں 1% بھی خوش نہیں ہوں اس زندگی سے. میں تو اسی زندگی میں خوش ہوں کہ جس میں میں جناب فجر سے پہلے مسجد میں چلا جاؤں, پھر فجر کا انتظار کروں, سکون سے قرآن شریف پڑھوں, دو سنتے پڑھوں, اس کے بعد فجر سے اشراق تک میں بیٹھ کے درود شریف اذکار کروں, آرام سے دو نفل پڑھ کے گھر آؤں, پھر زہر کے لیے چلا جاؤں, سکون سے جا کے نماز مسجد میں پڑھوں. وہ زندگی بڑی مزے کی تھی. لیکن جب انسان کے اوپر ذمہ داریاں اس طرح کی آتی ہیں نا, پھر انسان نے میتھمیٹیکلی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اب وقت قیام ہے تو پھر قیام کا وقت. آپ دیکھیں حج کے زمانے میں پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں اور حسین ابن علی حج چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان ساروں کے حج ایک طرف ہیں اور میری ایک اکیلے کی ایفرٹ ایک طرف ہے. کیونکہ اس سے پھر ملوکیت اور خلافت کا فرق کیا ہے یہ امت کو پتا چلے گا, حق اور باطل کی پہچان پتا چلے گی. تو انسان کی خواہشات ضروری نہیں ہوتی ہیں کہ جو انسان خواہش کر رہا ہوتا ہے, جو آسانی سمجھ رہا ہوتا ہے اسی کے اندر. میں اپنے آپ کو اس حوالے سے تسلی دیتا ہوں کہ یہ کام اس وقت کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کام کو کرنا میری زندگی اور موت دنیا کے اعتبار سے نہیں, آخرت کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. کیونکہ جسے بات سمجھ آئے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھے طریقے سے امت تک یہ بات پہنچا سکتا ہوں. مجھے بتائیں مجھے فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے جب ہماری دعوت سے دنیا میں ہزاروں لوگ عقیدہ توحید پہ آ کے تہجد سے لے کے اشراق تک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا ثواب کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ میرے کھاتے میں؟ ان کے اپنے کھاتے میں ہے ہی نا. تو ثواب بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. یہ لائف ذرا نہیں بہت زیادہ مشکل ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ہاں یہ لائف غیر مسلموں کے ملک میں مشکل نہیں ہے, مسلمانوں کے ملک میں مشکل ہے. آپ توحید بیان کریں قرآن و سنت سے دھڑلے سے, آپ عقائد بیان کریں, آپ کو ہندو اور عیسائی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کی تو کوئی چیز اسٹیک میں نہیں لگی. اس کی بلا سے کہ کوئی بابے کو پکارتا ہے یا نہیں پکارتا. لیکن یہاں مسلمانوں کے عقیدے بابوں سے جڑے ہوئے ہیں. جب آپ بابوں کے خلاف بولتے ہیں, ان کے بابوں کے بھی خلاف نہیں, بابوں کے جو نظریات ہیں ان کے خلاف, بابوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ پتا نہیں انہوں نے کیا بھی ہے یا نہیں, ان کے ماننے والے کر رہے ہوں, ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ لائف مشکل ہے, لیکن ہر زمانے کی ریکوائرمنٹ لادہ ہوتی ہیں. انسان کی زندگی میں وقت آتے ہیں. نبی الاسلام بھی بعض اوقات اس چیز کا گلٹ فیل کرتے تھے. تو اللہ نے پھر کیا آیات نازل کی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. یہ دو ترجمے ہوئے ہیں اس کے, کہ جب وہ وقت آئے گا کہ تمہیں اللہ فتح نصیب کر دے گا اور لوگ گرو در گرو دین میں داخل ہوں گے, پھر تم بیٹھ کے آرام سے تسبیحات اور اذکار کرنا. ابھی وقت قیام ہے. سنلقی علیک قولا ثقیلا, اے نبی ان قریب ایک بھاری بوجھ ہم آپ پہ ڈالنے والے ہیں. تو پہلے تو آپ پوری پوری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, وہ آپ کے نزدیک تو یہ بھاری بوجھ ہوگا؟ نہیں, وہ رات کا قیام بہت آسان ہے. دن کا قیام یعنی توحید کے لیے کھڑے ہونا, یہ مشکل ہے. اللہ نے بھی کہا کہ ہم آپ پہ بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں, یعنی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں. ہمارے نزدیک تو پوری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا نوافل کے اندر یہ بھاری کام ہے. سر یہ کوئی بھاری کام نہیں ہے, اس میں لوگ آپ کے گلے میں ہار بھی ڈالیں گے. آپ مجھے بتائیں, نبی علیہ السلام چند لوگوں کو لے کے ایک کونے میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے رہتے, تو اس سے قریش مکہ کو کیا تھا کہ ٹھیک ہے لگے ہوئے یار یہ بھی, جس طرح ان کو بھی لوگوں کے اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے لگے, ہماری مسجد میں کون سا درس دیتا ہے؟ اور یقین کریں اس وقت یوٹیوب ہوتی تو نبی علیہ السلام کو کعبے کے اندر جا کے پتھر کھانے کی بھی ضرورت نہ پڑتی. آپ بس دار ارکم میں ہی بیٹھ کے اپنے ویڈیو چڑھاتے, لوگوں کو حق بات بتاتے رہتے, تو بات آگے چل پڑتی. تو اب ہم ڈھیلے پڑے ہیں تو اللہ نے ہمارے لیے مواقع ذرا زیادہ کر دیے. تو ظاہر ہے مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا. کیا والدین کے گناہوں کا وبال اس کی اولاد پہ پڑتا ہے؟ نہیں جی, اولاد کا وبال پڑتا ہے ماں باپ کے اوپر اگر انہیں غلط تربیت کی ہے, اور اگر انہیں اچھی تربیت کی ہے تو ثواب ملے گا, بری تربیت کی ہے تو وبال ہوگا. تربیت اچھی کی تھی, اولاد بری نکل آئی تو کوئی وبال نہیں. جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر نکلا ہے قرآن میں آتا ہے. مثلا بچوں کا بیمار ہونا, کسی مصیبت کا آنا, میری بیٹی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئی, چھوٹے بچوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو یار اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. مجھے بتائیں حضرت حسین علیہ السلام پہ کون سا وبال آ گیا تھا کربلا میں؟ آپ کے سارے بچے شہید ہوئے, آپ تو ایک بیٹی بیٹے کو لے کے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ شیطان دماغ میں باتیں ڈالتا ہے. مکافات عمل, اس طرح کا کوئی مکافات عمل نہیں ہوتا کہ کسی شخص کے اعمال کی سزا اس کی اولاد کو ملے. یہ تو اللہ کے صفت عدل اور انصاف کے منافی ہے. اللہ تو کہتا ہے لا تذر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ورنہ خالد ابن ولید کے والد نے جو کچھ نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا, اس کا وبال تو پھر حضرت خالد ابن ولید کو اٹھانا پڑتا, نہیں ہوا. وہ بھی صحابی ہیں, ان کے بھائی بھی صحابی ہیں, اللہ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے چن لیا. ابو جہل سے بڑا کون دشمن تھا؟ اس امت کا فرعون ابو جہل ہے. اور بیٹا کون ہے؟ اکرمہ بن ابی جہل. وہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے ہیں. فتح مکہ پہ چار لوگوں کے قتل کے فتوے جاری ہوئے تھے, ان میں سے ایک اکرمہ بھی تھا. اس کی توبہ پھر قبول ہو گئی. وہ جو سنسائی میں ڈیٹیل حدیث ہے, وہ جب بھاگا وہاں سے اور سمندری سفر میں گیا, اور وہ سمندری کشتی یا جہاز جو تھا وہ بھنور میں پھنس گیا, سب لوگ اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا اب تم اپنے بتوں کو کیوں نہیں پکارتے؟ انہوں نے کہا ادھر جو ہے بت کامیاب کام نہیں کرتے ہیں, یہاں تو اللہ ہی سے مانگنا پڑتا ہے. تو انہوں نے پھر معاہد کیا کہ اللہ اگر تو نے مجھے اب نجات دے دی تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لوں گا. اور واپس آئے چھپتے چھپاتے اس تک پہنچے, اسلام قبول کیا, تھوڑے عرصے کی زندگی پائی انہوں نے. یعنی فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے, آلموسٹ 5 سال وہ اسلام کی زندگی ہے ان کی. حالانکہ فتح مکہ میں چند لوگ تھے جو حضور سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, باقی سب نے ہتھیار ڈال دیے تھے, ان میں ایک اکرمہ بھی تھا. خالد بن ولید سے دوستی تھی, یہ ان کی تلوار کے نیچے بھی آیا, ان کا یار کیوں مرنا چاہتا ہے, دفاع ہو جائے سے راستے سے ہٹ جا. بعد میں اسلام قبول کر لیا. پھر وہ جب جنگ یرموک میں گئے ہیں تو وہ پھر اپنی وہ عمر سیریز میں دیکھے, انہوں نے فلمائے ہیں وہ سین, کہتے ہیں دیکھو یار اللہ نے کبھی ہم نے سوچا بھی تھا کہ ہم جس شخص سے پوری زندگی لڑتے رہے اس کے دین کی خاطر آج ہم رومن سے لڑنے آئے ہیں, اور وہ رومن جو ہمیں کتے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے آج ہماری تلواروں کی آواز سے وہ ڈر رہے ہیں ہم سے, ہمیں اللہ نے دنیا کا ایسا امام بنا دیا ہے قرآن کی برکت سے, نبی الاسلام کی مبارک دعوت کی برکت سے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں, کوئی اس طرح کا بوال نہیں ہوتا. اہل حدیث میں حالیہ اختلافات میں کس کو حق کے قریب جانتے ہیں, حسینی اور یزیدی؟ یہ حق کے قریب اور دور یہ آپ لوگوں کی ٹرمنالوجیز ہے, ٹھیک ہے. اقرب الالحق اور اس کا غلط مطلب آپ لیتے ہیں. وہ تو سر سورہ آل عمران میں آیا منافقین کے بارے میں کہ اس دن وہ جو ہے وہ جو لوگ غزوہ احد میں حضور کو چھوڑ گئے تھے 300 کا لشکر, ایمان سے زیادہ وہ کفر کے زیادہ قریب تھے, تو مومن تو نہیں تھے, یہ ایک محاورتن بات ہے. تو وہ مسلم کی ریس لے کے آتے ہیں نا کہ جی خوارج سے وہ گروہ قتال کرے گا میری امت کا جب میری امت گروہ میں بٹ جائے گی کہ جو حق کے قریب ہوگا. وہ کہتے ہیں حضرت علی حق کے قریب تھے اور حضرت معاویہ حق کے دور تھے. یہ تو ایک روایت ہے, یہ اقرب الالحق کا مطلب حق والا ہے, کیونکہ دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی, وہ واضح ہے. پھر عمار بن یاسر سے پوچھ لینا جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کیا ہے, اور عمار بن یاسر کا فتویٰ ہے سنن کبری البیہقی میں کہ اہل شام اہل صفین یعنی حضرت معاویہ اور ان کی پارٹی کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. تو حضرت عمار نے تو نہیں کہا یہ اقرب الالحق کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیں, یہ حق کے زیادہ قریب ہیں. تو شیخ البانی نے تو دیکھے نا ان جنگوں کے بارے میں جو حدیث ہوب کتے بھونکنے والی حدیث جو سیدہ عائشہ پہ کتے بھونکے تھے ہوب پہ, اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کس طرح مان لیا جائے کہ دونوں ہی پارٹیاں حق پہ ہیں اور اتنے لوگ شہید ہو جائیں, ان لوگوں کا قتل کس کے ذمہ ہوگا, ماننا پڑے گا ایک حق پہ ہے دوسرے کی غلطی, ہاں یہ کہہ لو کہ اجتہادی غلطی ہے, ٹھیک ہے وہ جو ایک بنایا ہوا ہے اجتہادی غلطی, تو وہ تو آپ کہتے رہے کسی کے بارے میں. بہرحال اہل جمل نے چونکہ معافی مانگی ہے ان کا معاملہ الگ ہے, اہل صفین کا. دارالسلام اور شیخ زبیر لیزئی آپ کو وہابی نہیں بنا رہے کیا؟ مجھے کیوں وہابی بنا رہے, مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی ہے. دارالسلام اور شیخ زبیر لیزئی آپ کو وہابی نہیں بنا رہے, مجھے کیوں وہابی بنانا ہے جی؟ دارالسلام نے, دارالسلام سے مراد آپ دارالسلام ادارہ لے رہے ہیں, دارالسلام ادارہ اس پہ عمل کرے جو قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے. شیخ زبیر صاحب بھی قرآن حدیث پہ چلنے والے تھے. علی بھائی جو آپ نے لیکچر دیا تھا کہ 1000 میں سے ایک جنتی ہوگا اس حدیث کا حوالہ بتا دیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. آپ مشکات کی تیسری جلد میں جو چیپٹر ہے نا مخلوقات کی ابتدا اور انبیاء والا چیپٹر, اس میں حدیث بخاری مسلم کے حوالے سے مل جائے گی. علی بھائی ہماری خواہش ہے کسی مفتی صاحب سے ملاقات کر کے ان کا شوق پورا کر دیں. میرے بھائی اس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں, شوق تو آپ لوگوں کا تھا, میرا تو پہلے دن سے ہی موقف ہے کسی مولوی سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولوی مل کے تو وہ حقبال قبول کر لے گا؟ آپ لوگوں کو نہیں ہاتھ لگے ہوئے, یہ تو میں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا تھا کہ یہ بھی سوال کے طور پہ ایک ایڈریس ہو جائے کہ ہاں جی ایک عالم سے ملنے کی ہم ہی بار بھی لی تھی اور اس کے بعد کیا نکلا, وہ تو تیار ہی نہیں ہے ملنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم سے ہمارے مسئلوں پہ بات کریں, ان کے مسئلوں میں تو ہم نے بات نہیں کرنی جب تک بنیادی مسائل نہیں کلیئر ہوں گے. ہاف سلیو اور شرٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں, شارٹس گھٹنوں سے نیچے ہوتے ہیں. ہاں شارٹس گھٹنوں سے نیچے ہی ہونے چاہیے مرد کے لیے. ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیو ہے, ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے. وہ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پہ کوئی کپڑا نہ ہو. تو یہ ٹی شرٹ ایسی ہونی چاہیے جو کندھے کو ڈھانپی ہوئی، یعنی یہاں تک ہو، اور یہیں تک ہوتی ہے ظاہر ہے، ادھر تک جو ہوتی ہے وہ تو بنیان ہوتی ہے، بنیان میں نماز نہیں ہوگی، یہ کندھے ڈھپے ہوئے ہونے چاہیے. باقی یہ حصہ اگر ننگا ہے مرد کے لیے تو اس کی نماز درست ہے. کف ثوب سے منع کیا گیا، ثوب سا واؤ با کپڑے کو کہتے ہیں، کپڑے کو فولڈ کرنا، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے نماز کی حالت میں کف ثوب سے منع کیا. اردو میں اس کو ثوب بھی بعض کا بول دیتے ہیں، بل یہ لفظ ثوب ہے، کف ثوب تو وہ منع ہے، لیکن شرٹ تو چونکہ ہوتی اتنی ہے اس میں تو فولڈ کوئی چیز نہیں ہوئی بھی ہے، اور نہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی اس میں ایسا حصہ کوئی ظاہر ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ نماز نہیں ہوتی ہے، کندھے کے اوپر کپڑا تو اس میں موجود ہے. کشاوت کی وجہ سے مزی کے قطرے انڈر ویئر پہ لگ جائیں تو کیا انڈر ویئر اتار کر دھویا جائے گا؟ ہاں جی، نہیں پانی چھڑکنا کافی نہیں ہے، آپ اس کو دھوئیں گے. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیشو پیپر جو ہے نا، سب سے بہترین ہمارے زمانے میں ٹیشو پیپر تو اتنا بہترین حال ہے، ٹیشو پیپر آپ رکھ لیں، بس ٹیشو پیپر چینج کر لیں، لیکن اتنا موٹا ہو کہ اس کی تری جو ہے وہ انڈر ویئر تک نہ پہنچے، تو بس ٹیشو پیپر چینج کر لیں تو کافی ہے، اور شرمگاہ کو دھو لیں. زیر ناف بال کہاں تک کاٹے جائیں گے؟ اس کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے، زیر ناف بال والی مینال ہے، وہ تو اب 1.5 ملین سے بھی زیادہ کراس کر چکی ہے، میں نے پوری تفصیل بتائی ہے اس کے اندر، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. یعنی جہاں جہاں شرمگاہ ٹچ کرتی ہے یا جہاں پہ پسینہ جمع ہو سکتا ہے، وہ پوری ایریے کے بال ریموو کرنے ہیں، خواہ وہ بغلوں کے نیچے والے یہ والے بال ہوں شرمگاہ کے، اور استنجے کی جگہ تک، یعنی بڑے استنجے کی جگہ تک جتنے بال ارد گرد کے سارے وہ ریموو کرنے ہیں، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. میری طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، میں مسلسل نمازیں جمع کر لیا کروں. ہاں جی کر لیں، ظاہر ہے آپ کا تو ایک بہت بڑا شرعی عذر ہے، کیوں نہیں؟ اگر جراب المسا کی مدت پوری ہو چکی ہے تو ہم بھول کر نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی آپ کو. آپ نے بے وضو نماز پڑھ لی یا اس طریقے سے نماز پڑھی اور بعد میں آپ کو پتا چل گیا کہ یہ مسئلہ مس ہینڈل ہو گیا، تو آپ نماز دوبارہ پڑھیں گے. اسلام میں راستے بلاک کرنے کی سزا کیا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے بہت سخت منع ہے. آپ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے آداب کے اوپر جو احادیث ہیں مشکات کی دوسری جلد کے اندر، آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے تو اس طرح کی چیزوں سے سختی سے منع فرمایا. پنجاب دھرنے کی وجہ سے بند پڑا ہے، یہ تو اس کی سزا تو سب سے پہلے حکومت کو ملنی چاہیے، بعد میں دھرنے والوں کو. اس کے اوپر میں شروع میں بول چکا ہوں، ناموس رسالت کے نام پر پاکستان میں انتشار پھیلایا، اس پہ میں بول چکا ہوں، غلط ہے، انتشار نہیں ہونا چاہیے. اندھیرے میں نماز پڑھنا اجتہادن درست ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. اماں عائشہ کہتی ہے ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے غربت کی وجہ سے، تو نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے، جب سجدے میں جانے لگتے تھے تو میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، پھر آپ سجدہ کر کے جب قیام کی طرف واپس جاتے تھے میں اپنے پاؤں سیدھی کر لیتی تھی. تو وہ پاؤں ٹونے اس لیے پڑھتے تھے حضرت عائشہ کو متوجہ کرنے کے لیے، حضور اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. تو اندھیرے میں نماز ہو تو اینڈ رزلٹ یہی ہے، چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ، باہر اندھیرا ہو یا آنکھیں بند ہو، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز درست ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ اگر آپ کو یہ خطرہ نہ ہو کہ وہاں کوئی موذی جانور آ جائے گا. اگر آپ پہاڑی علاقوں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو روشنی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کوئی جانور آپ کے قریب نہیں آتا، اس لیے اندھیرے میں نماز پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے. لیکن ہماری قالین والی مسجدوں میں جہاں اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کنسنٹریشن کے لیے آپ کو اگر کسی عالم دین سے، کسی مولوی سے خطرہ نہ ہو تو آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں. ورنہ تو سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں بھی ضرورتاً بغیر سر ہلائے آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے، بعض کا جینون ضرورت پڑ جاتی ہے. تو باقی جانور آئے نماز میں سامنے آ جائے تو نماز کی حالت میں آپ اسے مار بھی سکتے ہیں اگر آپ کو اس سے خطرہ ہے اور آپ اتنے دلیر ہیں کہ مار سکیں، ہر بندہ نہیں مار سکتا. تو اندھیرے میں نماز پڑھنا بالکل درست ہے، کیونکہ اینڈ رزلٹ تو وہی نکل رہا ہے نا. لیکن جہاں پہ موذی جانور ہے پھر آپ لائٹ جلائیں گے. آپ دیکھیں یہ پرانے زمانوں میں آپ کو پتا ہے جنگلوں میں آگ جلائی جاتی تھی، کیوں؟ اس لیے آگ جلائی جاتی تھی کہ آگ کے قریب شیر بھی نہیں آتا، یہ آگ کا اللہ نے ایسا روب رکھا ہے، کوئی ریچھ نہیں آپ کے قریب آئے گا. آپ آگ کا لاؤ جلا لیں اس کے پاس ہو جائے، شیر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، آگ کا روب ہی اتنا ہے. جانور بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو، جانور یہ نہیں کرے گا، وہ چیک کرے گا کہ کتنے تک منو ہیٹ پہن دی ہے یا نہیں پہن دی. ہم تو کہتے ہیں نا کہ کتنی دیر تک، کتنی دور سے ہیٹ پڑے گی ہم اتنا قریب آ جائیں، اس کو ذرا سی پڑے گی اس نے بات جانا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آگ مجھے جلا دے گی. پھر جنگلوں میں آگیں لگتی بھی ہیں، آگوں کے ایکسپیرینس بھی ہوئے ہوتے ہیں، پھر گرمی کی وجہ سے بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے جانوروں کو، آگ کے قریب نہیں جانور آتا. اسی لیے جو لوگ سفر میں جاتے تھے الاؤ بہت بڑا جلا کے اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے، ایک روشنی کی برکت، دوسری آگ کی برکت. تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو آپ نماز پڑھ، تہجد کی کم از کم رکھتے ہیں کتنی؟ دو رکھتے ہیں. تمام نفلی نمازوں کی کم از کم رکعت دو ہے. بخاری میں حدیث ہے نا کہ ہر فرض کی اذان اور اقامت کے درمیان دو رکھتے ہیں. دو دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا، جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے. تو رکعت دو ہی رکعت ہوتی ہے، دو سے کم کوئی رکعت نہیں ہوتی. ایک وتر کا ہے صرف. ایک وتر کا طریقہ کیا ہے؟ ایک وتر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو تین وتر پڑھتے ہیں اس میں جو آخری والی رکعت ہے نا، جس طریقے سے آپ نے وہ پڑھی ہے، صرف وہ پڑھ لیں. یعنی اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ سورت ملائی، اس کے بعد تکبیر کہہ کے رکوع الزین کر کے دوبارہ ہاتھ باندھ لیے، یہ بھی درست ہے. اور سورت ملاتے ساتھ ہی اگر دعائے قنوت پڑھ لیں، دونوں طریقوں سے دعائے قنوت پڑھی اور پھر اس رکعت میں بیٹھ کے سلام پھیر دیا تو یہ جائز ہے. کیا باجاد جماعت نماز کے لیے اذان ضروری ہے؟ مسجد میں اذان ہوتی ہے لوگوں کو بلانے کے لیے، تو مسجد کا تو پروٹوکول ہے. لیکن اگر اذان نہ بھی ہوئی ہو، جماعت کی شرط اذان نہیں ہے. جماعت کی جو شرط ہے سنت تک، وہ بھی واجب کے درجے میں نہیں، اور اذان سے بھی زیادہ سخت، وہ ہے اقامت. ایک سے زیادہ جماعتیں بھی ہونا تو ہر جماعت کے لیے اقامت ادا کرنا سنت ہے. وہ سنت سائی میں حدیث ہے نا کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو کر اذان اور اقامت کہہ کے نماز قائم کرتا ہے. اکیلا بھی جماعت کروا سکتا ہے بندہ. یعنی وہ تکبیرات اونچی آواز میں کہتا جائے، جاری نمازیں ہیں تو تلاوت تھوڑی اونچی آواز میں کر لے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اذان جو ہے نا، وہ نہ اذان کا ضروری شرط ہے کہ اذان ہوئی ہو تو آپ نے نماز پڑھنی، جسے اسلامی بہنیں گھروں میں ہوتی ہیں، زور کا وقت داخل ہو گیا تو آپ اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نماز پڑھ لیں. اذانیں تو اپنے حساب سے ہو رہی ہیں نا. سال میں سب کانٹیننٹ میں تو 11:50 پہ بھی زور شروع ہو جاتی ہے، لیٹ سے لیٹ بھی 12:20 پہ ہو جاتی ہے، لیکن کسی مسجد میں بھی پونے ایک سے پہلے تو نماز کہیں نہیں ہوتی، زیادہ تر ایک یا ڈیڑھ ہوتی ہے. لیکن نماز کا وقت تو 12:20 پہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو عورتیں تو پڑھ لیں گھروں میں نماز، جب وقت داخل ہوا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اذان کا تعلق لوگوں کو انفارم کرنے سے. لیکن یہ اشعار اسلام ہے، اس کو ختم نہیں آپ کر سکتے کہ جی آج کل تو گھڑیاں ہیں تو ہم اذان ختم کر دیں. نہیں، اذان ہوگی. تیسری رکعت میں شامل ہونے والا باقی نماز کس طرح پڑھے گا، اس پہ بھی میں بول چکا ہوں. نماز کی رکعتوں میں ملنے کا طریقہ، اس میں عرفۂ دین کا بعض کا لوگوں کو ہو جاتا ہے مغالطہ. اس کا سمپل اصول یہ ہے کہ آپ جب نماز میں داخل ہوئے ہیں نا، تو امام کی کوئی بھی رکعت ہے، آپ کی وہ پہلی رکعت ہے. تو آپ تیسری رکعت میں جب شامل ہوئے ہیں تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہے. اگر مغرب کی نماز ہے تو ظاہر امام سلام پھیر دے گا، تو اب آپ کھڑے ہو کے جب پڑھیں گے وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی. تو دوسری رکعت کی وجہ سے آپ کو اس میں تشہد بھی بیٹھنا پڑے گا، اور پھر تیسری رکعت میں پھر تشہد. یعنی مغرب میں اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں ملتا ہے تو اسے تینوں رکعتوں میں تشہد بیٹھنا پڑتا ہے، ایک دفعہ امام کے ساتھ، دو دفعہ. باقی رفع الیدین کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دیر آپ امام کے پیچھے ہیں، جہاں جہاں امام رفع الیدین کر رہا ہے آپ بھی رفع الیدین کرتے جائیں. بعض لوگ، جس طرح شیخ زبیر علی زئی صاحب کا موقف تھا، میرے انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں آ کے ملتا ہے امام کے پیچھے تو اس کی وہ پہلی رکعت ہے، اور جب امام کی دوسری رکعت ہوگی، امام کی تیسری رکعت ہوگی اس کی دوسری ہوگی، امام تو رفع الیدین کر رہا ہوگا تو وہ رفع الیدین نہ کرے، امام کو آپ نے فالو کرنا ہے. اور اس میں پھکی میں دیتا ہوں جو مولانا ساق صاحب بھی دیتے تھے رحمہ اللہ، وہ کہتے تھے اگر یہی اصول مان لیا جائے تو دوسری رکعت جو آپ کی پہلی رکعت ہے وہ امام کی تو دوسری ہے اور آپ کی پہلی، تو پہلی رکعت میں تو بیٹھا نہیں جاتا، لیکن آپ امام کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس بیٹھ کے اٹھنے کے بعد جب امام رفع دین کر رہے تو آپ رفع دین بھی کر لیں، آپ نے اسے بڑا کام کر لیا کہ آپ پہلی رکعت میں تشہد بیٹھ گئے. تو اس میں یہ اصول بالکل ٹھیک ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہاد یہ زیادہ بہتر ہے کہ جتنی دیر آپ امام کے پیچھے ہیں، جہاں جہاں امام رفع الیدین کر رہا ہے وہ آپ کریں، اور اگر امام رفع الیدین نہیں کر رہا پھر آپ امام کو چھوڑ دیں، پھر آپ اپنا کرتے جائیں. اور جب آپ امام سے فارغ ہوں تو پھر آپ اپنے اعتبار سے دیکھ لیں، جو رکھتے ہیں آڈ رکھتے ہوں یعنی تاک رکھتے ہیں تو آپ رفع الیدین کریں، ایون ہے تو اس میں چھوڑ دیں. سورہ کاف میں صحابہ کاف کے کتا غار کی چوکٹ پہ اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، اس میں کتے کے ہاتھ کا ذکر، حالانکہ کتے کے پاؤں ہوتے ہیں. ہاں، کتے کے جو پاؤں ہوتے ہیں نا، وہ جو اگلے دو پاؤں ہوتے ہیں وہ ہاتھ کے برابر ہوتے ہیں. آپ نے کبھی بچپن میں ریش کا تماشا دیکھا ہے تو وہ اگلے دو ہاتھ یوں کھڑے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دو پاؤں وہ ہاتھ کے ایک منٹ ہوتے ہیں. جانوروں کے لیے جب یہ بات ہوتی ہے نا اگلے جو دو پاؤں ہیں ان کو ہاتھوں کے ایکویلنٹ شمار کیا جاتا ہے. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ قرآن لٹریچر کی کتاب ہے, یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, یہ لٹریچر کی کتاب ہے. تو آپ لٹریچر میں یعنی عام بول چال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جانوروں کے جو اگلے دو پاؤں ہیں ان کو ان کے ہاتھ کے طور پہ شمار کیا جاتا ہے اور پچھلے دو پاؤں پہ آپ, اسی لیے آپ دیکھیں یہ جتنے جانور ہیں, بلی ہو, کتا, ریچھ, ایون شیر, جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو اگلے دو پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے پچھلے دو پاؤں پہ. کدے کسی کو اگلے دو پاؤں دیکھ لوتا ویکھیا, میں کہنا مداری نو بھی کہو تو بڑا مشکل ہے کہ انہوں راضی کرے, اس دے اگلے دو پاؤں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کا وزن اٹھا سکے. آپ جتنے بھی یہ تماشے دیکھیں گے, آپ ایون نیشنل جیوگرافک کا آپ دیکھیں تو شیر بھی اگر وہ, یا وہ تو چیتا تو خیر درخت کے اوپر بھی چڑھ جاتا ہے, شیر نہیں چڑھ سکتا, تو آپ دیکھیں گے وہ پچھلے دونوں پاؤں کے اوپر وزن رکھے گا, اگلے دو پاؤں یوں کھڑے کر کے تو شکار کو جہاں تک وہ اس کے پہنچ سکتے ہیں پکڑنے کی کوشش کرے گا. اسی طریقے سے آپ کبھی دیکھیں جب یہ زیبرے کا, گدے کا اور اسی طریقے سے بھینسوں کا شکار کرتے ہیں شیر, تو اپنے اگلے پنجوں سے کرتے ہیں, پچھلے پنجوں سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہاتھ کے ایکویلنٹ ان کے پنجے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پچھلے جو ہے وہ پاؤں. تو دو تین میں نے آپ کو دلائل دے دی ہیں, کھڑے ہوتے ہیں پچھلے کے اوپر. اگر وہ اگلے بھی دو پاؤں ہی ہوں اسی طرح کے جو آپ سمجھ رہے ہیں تو ان کے اگلے دو پاؤں پہ بھی کھڑے ہو جانا چاہیے, ان کو نہیں کھڑے ہوتے تو وہ بھی, یعنی یہ جانوروں کو بھی بتایا کہ ہمارے پچھلے دو پاؤں اللہ نے بنایا, اگلے والے جو دو پاؤں ہیں وہ اکویلنٹ ہیں ہاتھوں کے. تو اس لیے قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے تو اس لیے جو اس کی مثال دی گئی ہے وہ بالکل صحیح دی گئی ہے. اگر اس کو پاؤں کہہ دیا جاتا تو پھر یہ والا اعتراض بن جاتا جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ وہ عام زبان میں تو اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے, یہ پاؤں کا ذکر کیوں آ گیا. تو قرآن میں جب بھی اس طرح کی باتیں ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن لٹریچر کی کتاب ہے, ٹھیک ہوگا جی. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ اس وقت جو ملک پاکستان کو ایک مشکل صورتحال دلپیش ہے, ود ان دا کنٹری بھی اور آؤٹ سائڈ سے بھی, اے اللہ اس میں آسانی کی کوئی راہ مقرر فرما دے. ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے, جتنے بھی مسلمان آج تک فوت ہوئے ان کی مغفرت فرما, حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں یا خود بیمار ہیں یا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں, اے اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی سمیت ہمارے تمام دینی, دنیاوی, جسمانی, روحانی, ظاہری, باطنی پریشانیاں, تکلیف, مصیبتیں, دکھ, بیماریاں, دشواریاں دور فرما. اے اللہ ہمارے لیے, ہمارے ماں باپ کے لیے, ہمارے بیوی بچوں کے لیے, پوری امت کے لیے, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے کیا ان سب کے حق میں قبول منظور فرما, اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ان چیزوں کے شر سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الى يوم الدين.